Yani Gekayacan arkadaşlarım Fire Range ve Oktay Demirci adına, teknik yönetmenimiz İlham Kanter adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Burada kalabalığız aslında. İlerleyen dakikalarda hep birlikte sohbete katılacağız. Hangi konaktaydı Fire? Hangi konaktaydık? Tosunpaşa konağı. Hayır, değil, bilemedim Fire. Değil. Bilemedin. Başka konakları sayın. Şemsi Paşa konağı değil, o değil. O da değil. Kamil Paşa konağı Kamil olabilir. Kamil Paşa konağı olabilir. İnsan hayatı konaklarda geçince bir an hangi konakta olduğunu şaşırıyor. Unutuyor. Yayınımız için dün de söylemiştik. Ramazan boyunca TRT Ankara Kent Radyosu hamam önünden seslenecek sizlere. Tarihi hamam önünden Ramazan yayınlarımızı gerçekleştireceğiz ve bir konaktan gerçekleştireceğiz. Ama bizim için özel hazırlanan konakta henüz teknik çalışmalar devam ettiği için bugün başka bir konağın avlusuna misafiriz. Ben hemen dedim yetişmediyse hazırlıklar, değil, o kadar acele etmenize bizim gerek. Konağa geçelim falan diye şey yaptım. Çünkü bizim konakta normalde çarşamba günleri temizlik olduğu için akşam rahat rahat da otururduk. Ama bizim konakta yetişmemiş ütüler vardı falan. O yüzden bizim konakta da değiliz. Çarşamba gününe geleceği belliydi ama. Çünkü çarşamba gününün şöyle bir enteresanlığı var. Yayından önce de aslında konuştuk. Ankara Radyosu'nun yayına başladığı gün de çarşamba ya. Evet, her şey gün. Ankara Kent Radyosu'nda bir çarşamba günleri başlıyor gibi geliyor bana. Bu bir tesadüf mü yoksa benim garip dünyamda bir bulduğum bir şey mi? Valla galiba senin garip dünyanda diye tahmin ediyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bu arada dinleyicilerimize de şey yapalım, böyle dışarıdan 3G teknolojisiyle yayın yaptığımızdan dolayı böyle seslerimiz biraz size değişik gelebilir. Efendime söyleyeyim, tatlı tatlı küçük teknik bir takım farklılıklar baş gösterebilir. Dolayısıyla radyolarının alıcılarıyla oynamasınlar diyelim dinleyicilerimiz için. O yüzden keyfinize bakın. Biz konakta keyfimize bakıyoruz. İsterseniz buyurun beraber bakalım. Öyle de bir güzel tarafı var buranın. Beraber bakalım. Ramazan başladı. İlk önce hayırlı olsun diyelim tüm dinleyicilerimize. Ve konaklarda geçen bir hayat aslında benim için çok yabancı olduğumuz bir şey. Yabancı olduğum bir ortam değil. Siz beğendiniz mi konağı? Ben çok beğendim. Valla ben... biraz küçük bana göre. Ya ne, biraz küçük. Ne yapacaksın Fahir? Biraz küçük dediğin. Şimdi atları koyacak yer yok bir kere. Evet, en büyük sıkıntı. Hani bir konakta en önemli şey kahya vereceksin şu kapıdan girdiğinde atımı veya evden çıkarken atımı hazırladın mı dediğinde hazırladım ama uzakta falan diye getirecek. O kötü bir şey. Atlarla biz yan yanayız. Bir de burada şey ne derler ona? Müştemilatı göremedim. Öyle bir sıkıntı var. Siz görebildiniz mi? Müştemilattan benim nasıl yeni sesimi beğendiniz mi? Bunu ben yani, boğazımdan yapıyorum. Yani çok bakın. İçten bir ses değil hakikaten. Senin normal içten sesin biraz daha sıcak. Bu böyle biraz hava katmaya çalıştığım için cızırtılı. Ama sana da bulaştı. Bana da evet. Galiba bulaştı. Aa yok. Yani, şu anda doğal halimize döndük. Mükemmel oldu. Sevgili güzel bir teknik ayarlamalarımızı sohbetimiz sırasında yapıyoruz. Biraz boş konuşmuş olabiliriz ama alışıksınız o yüzden rahat olun. Şöyle de boş konuşabilirim. Ses deneme. Veya... Onun yerine başka bir şey bulunması lazım gibi geliyor. Bilmiyorum ben 15 yıllık radyocu olarak Fahir'in halen mikrofon konusundaki denemelerini yayın sırasında alo diye yaptığını biliyorum. Yani o domates satma tecrübesi olan bir insan bile böyle sokaklarda dolaşarak onlar bile bir ki ses falan diyorlar. Alo diyen yok. İlk TRT'nin Muhterem Samim diye başlayan hatırlarsınız. İlk anons evet. İlk anons, hatırlamaz mıyız? Dün gibi radyolarımızın başına geçip dinlemiştik hep beraber. Bizde radyo yoktu da misafire gitmiştik. Canım her sene 6 Mayıs'ta konuşmuyor muydu? Orada başlamıyor muydu? Başını kaçırmışım. Ben de öyle hatırlıyorum. Oradan kalmak. O anonsu yani. Yapan çok değerli radyocuya özeniyorsun anladığım kadarıyla. Evet, evet. Yani o mantıklı o zaman. Mantıklı bir gerekçe bence. Güzel. Sevgili dinleyiciler, hamam önündeyiz. İlerleyen dakikalarda Fahir bir dolaşacak. Yani ben aslında bir ayıbımızı dile getirmeye hazırlanıyordum programımızın ilk dakikalarında. Ankara Kent Radyosu'nda kentimizle ilgili haberler veriyoruz ama ben kendi hayatımdan yola çıkarak Ankara'nın hangi alışveriş merkezinde ne var? Bugüne kadar hep bunlardan bahsettim. Dibimizmiş üstelik Ankara Radyosu'nun dibiymiş. Böyle güzel bir yer olduğunu bilmiyordum ben şehrimizde. Gerçekten de şimdi yayın için geldik hemen konağa girdik ama burada dolaşacak, keşfedecek çok şey var. Ramazan boyunca üstelik bu saatlerde bizim yayında bulunduğumuz saatlerde havalar da güzel olacak. Gelin hem burada bize konuk olun, yayınımıza katılın. Ondan sonra baktınız, sıkıldınız. Hamam önünde dolaşın. Burada başka aktiviteler de olacak herhalde. Gelirken koca bir sahne gördük. Bu arada dinleyicilerimiz belki bilmiyorlardır ama sonuçta burası da restorasyon çalışmasına ne derler, maruz kaldı denmez. O yanlış bir kullanım olur. Hadi bakalım ne derler. Buraya restorasyon yapıldı deriz. Restorasyon kelimesini bir cümle içinde kullanalım. Lütfen. Mesela restorasyon yapıldığı için gerçekten eski... yani buraya çok eskiden uğrayanlar çok buradan haz etmiyor olabilirler ama şu anda son derece toparlıyoruz. Özet geçiyorum. Evet. Son derece nezih, son derece güzel, son derece de tarihi bir dokuya sahip. Ben daha önce yayında konuştuk, anlattım aslında bunu size. Yani siz hatırlamıyorsunuz ama işte hamam önüne gittik hafta sonu, çok güzeldi, bakın siz de gidin altından belediyesi. Sen gelmiş miydin evet, buraya? Evet geldim, iki sefer geldim ben buraya. Niye söylemiyorsun? Yayında hiç... konuştuk diyorum. Söylemiyorsun de. Sana da söyledim de hatırlamıyorsun sen. Dedim işte kahvaltı, tam böyle kahvaltı yapılacak yer, çok da güzel bir Ankara turu yapılabilir buradan çıkılıp, çünkü kale yürüme mesafesinde zaten buraya. Yürüme anlayışına göre değişir. Yok yok, yani hiç öyle uzak değil gerçekten. Bu sıcakta biraz zorlar ama. Yok yok, yürüyebildiğiniz kadar yürüme, geri kalan kısmınızı da şeylerle devam edin. Konaktan ben Kahya'ya söylerim atımı hazırlayın diye. Ondan sonra siz yarı yolda ışıklardan alırım. Tabii ki at bulamayan dinleyicilerimiz develerle yollarına devam edebilirler. Onu da söyleyelim, hatırlatalım. Hazırlıksız olan dinleyicilerimizin yakalanmaması için hazırlıksız. Yani o yüzden burası gerçekten böyle saatlerce vakit geçirilebilecek bir yer. Ben kendim için kaleyi de dahil ederek söylüyorum bunu. Yani ben hayatımın bir dönemini uzun yıllarını açık havada geçirdim. Yani böyle sokaklarda oynayan bir çocuk değildim ama sokaklarda dolaşmayı, çarşılarda gezmeyi tattım. Bizim kız 4 yaşında ve bu yaz Kuşadası'nda dolaşıyorduk çarşıda. Ve şey dedi, aa buranın tavanı yok dedi. Yani bir takım... Çocukta bir tavan kültürü var. Tavan kültürü var hakikaten. Alışveriş merkezinden başka bir yer görmediğinden bir yerin yan yana dükkanlar varsa bir tane tavan olması lazım. Ve bir kat yukarıda oyuncakçı, en üstte de yemeklerin satıldığı bir yer olması lazım hissiyle dolaşıyor. Tavanı görmeyince yemek yenmeyeceğini anladı ama burası gerçekten de bu çocuğu nereye götürsek bu sıcaklarda diyen annelerin babaların aklında olsun. Ben gelirken bir oyuncakçı da gördüm ve oyuncaklara da şöyle bir baktım. Cimri anne babalar içleri rahatlıkla gelebilir buraya, öyle en pahalı oyuncaklardan değil. Ama tabii turistik bir yer olduğu düşünülürse de. Hamam önlü bölgesiyle ilgili, Altın Ağa Belediyesi'nin burasıyla ilgili biraz anlatır mısınız? Efendim ucuz. Oyuncaklar çok ucuz, çok uygun. Ucuz oyuncaklar ama fiyatları bilemiyoruz tabii. Ve şimdi kaliteli. Anne babalar için vazgeçilmez bir mekan. Aynı zamanda kaliteli. Bu arada sahne var. Sahnede ne olacağından da bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarda. Evet, önce bir sahneye gitmemiz sahne gerekiyor. Sahne kuruluyor. Bir, ne olacak, kim çıkacak? Yani böyle gecenin ilerleyen saatlerinde de şey olacak. Burada bir etkinlikler olacak. Açık hava sineması olacağını zaten pazartesi günü mü konuştuk? Üstelik galiba pazartesi günü buralarda... açık hava sinemasında bu klasik Türk filmleri gösterilecek. Ondan da bahsedeceğiz. Serli boylu mal yazmalı. Evet o varmış. Ben çok etkilendim ondan. Bak ne kadar güzel. Açık hava sinemasında onu seyredim. Çünkü onu bir kez daha Cemşit neydi? Şeyin babası. Samet'in babasının kim olduğu bir kez daha açıklığa kavuşacak. Ve benim aslında şimdi madem konaklarda şey yapıyoruz. Yayın yapıyoruz. Açık hava sinemasında da seyredilecek filmler bir Tosun Paşa seyredilir. Evet, tarihi Türk filmleri deyince ilk aklıma gelen o. Konak sakinleri bize el sallıyor. İşte açık hava olunca böyle rahat. Yani el sallıyor. Camın arkasında hep el sallanıyor ya. Ama böyle bak açık hava olunca ne kadar güzel. Bütün konak öyle bize bakıyor. Ama işte stüdyoda kafana bir şey atmazlar. Burada öyle bir durumda var. Burada atmazlar canım. Konak sakininden bahsediyoruz. Ne kadar nezih. Tabii canım. Konak sahibi olmak kolay mı? Bir insanın kafasına bir şey atılır. Gerçi zamanında biz çok beddua aldık öyle. Konaklarda büyüyesiniz diye. Onun şeylerini çekmişsiniz. Ne yaptıysan artık. Siz kimsiniz? Ben, sen, Ege. Ha biz aldık değil mi? Biz aldık canım. O bedduanın sonucu. Doğru aslında. Doğru konaklardan çıkamıyoruz. Valla zor bir ayar. Bu arada buraya nasıl geliniyor anladınız mı siz? Ben anlatabilir miyim? Sen bir anlatır mısın? Hayır hiç karışma ne tamam. Olur. Yani Kızılay'dan mı tarif edeceksin? Nereden tarif edeceksin? Çok merak ediyorum ama. Ankara'nın çeşitli bölgelerinden. Çok değişik yerlerden anlatayım mı? Bana hamam önüne 3 şekilde gelinme metodunu anlat. Geleceğin bölgeleri sayıyorum. 1. Sayma, istediği yerden başlasın boş ver. Bildiğin yerlerden gel. Tabii canım ne sayıyorsun? Bizim evden gelmeyi anlatayım mı? Sizin evi herkes bilmez. Herkesin bileceği bir yerden başlayalım. Mesela meclisten. Öyle tarif. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi. Pardon. Meclisin neresinden? Eski meclis mi, yeni meclis mi? Yeni meclis canım. Çünkü o meclisin neresinden? Akay Kavşağı diye düşün. Akay Kavşağı. Akay'dan indim. Akay'ın tepesinden. Akay'ın tepesinden. Tamam. Akay'dan tamam. İndim. Evet. Yürüyerek mi geliyorsun? Atla geliyor. İstediğin şekilde gelebilirsin. Mesela araban var. O arabayı nereye park edeceğim falan diye bir derdin yok. Otopark sorununu düşünme. Evet, düşünme. Mesela oraya kadar arabayla gelirim. Sonra yürürüm. Sonra tekrar arabaya binerim falan diye şey yapabilirsin. Ve metro ile de nasıl buraya gelindiğini anlatır mısın? Metro ile öyle bir anlatırım ki bana kola ısmarlamak zorunda kalırsın iftardan sonra. Çok korktum. Çünkü yayın iftarda bittiği için. Şimdi açık açık söyleyeyim. Radyolarını yeni açanlar varsa şeyi şaşırabilirler. Atla gelebilir falan diye. Evet. Kayacan'ın alternatif ulaşım yolları diye bir özel program zannedebilirler. Yeni açanlar varsa anlattığımız konu hamam önüne şehrimizin değişik noktalarından nasıl gelinir? Bu arada bu tarife uyarak buraya da bekliyoruz. Bu tarife uyarak gelebilirsiniz sevgili dinleyiciler ama bu tarif mi ondan emin değilim. O yüzden bittikten sonra biraz bekleyin. O zaman çıkmayın. İşini gücünü işsiz güçsüz demeyelim diye daha kibar bir ifade buldum. İşini gücünü ayarlayabilen dinleyicilerimiz arasında bir şey yapalım, yarışma yapalım. Tarifimize uyarak ilk gelen dinleyicilerimize küçük bir hediye. Süper. Fahir, mesela ilk gelen dinleyicilerimizin bir çift gelirse çocukların okul masraflarını karşılar. Mesela tabii öyle büyük bir hediye değil. Tabii ki. Fahir Öğünç'ün okul ilk öğretim masrafları. Evet, ilk öğretim. Üniversiteye kadar diyelim tam olsun. Ben de Oktay Demirci olarak söz veriyorum. Servis masrafları. Eğitim ben. Masraflarını da dahil. Çünkü sarf masraf diye geçer o. Ben de hediye olarak şey veriyorum. Benle beraber fotoğraf çektirme. Ama yok hayır. Biraz daha biraz ucuza mı kaçtı? Tabii olmaz. Siz de girin fotoğrafa. Olmaz. O zaman ben servis masrafını bir fotoğraf makinesi belki. O olabilir mi? Evet bak mantıklı. O zaman üniversiteyi kazandığında da fotoğraf makinesi belki. Üniversiteyi kazandığında tabii ki siz değil çocuğunuz. Çocuğunuzun ilk arabası. İlk fotoğraf makinesi. İlk arabası. İlk arabası, Ege'den. Yerli son model araba o dönemki. Çünkü babam bana öyle yapar. Yerli ve de. Yerli, o dönemki yerli en son model araba. Ona yani göre. Öyle bir araba var mı bilmiyorum. Hasan'a öyle bir şey mi vardı? Tabii canım. Tıbbiye'ye gir. Mezun olduğunda o dedi yerli en son model. Sen tıbbiye'ye girmediğin için mi? Tabii yıllarca yayan. Bisikletini 25 yaşında aldın. Evet. Sırf onu ahı yüzünden. Vay daha kolay olacakmış senin hayatında tıbbiye'ye girmemiz. Tıbbiye'ye işte girsen hemen arabanı al. Arabayı ne zaman aldın sen? 36 yaşında. 36 yaşında. 34-35 yaşında. Ben gerçi tıbbiye'ye girseydin de o zaman da mezun olmayacak mıydın sen? 4 yıllık matematiği 9 yılda bitiren adam tıbbiye'yi de bu aralar bitirmiş olacak. Bir dakika %50 koy 13,5. Ben 18'de girsem. Hayır matematiği bile boşuna yok. Adam senden hızla hesapladı. Orantı bu orantı. Mecburi hizmeti var. Bir de uzmanlık falan filan. İşin vallaha doğru söylüyorum. Doğru 36. Ve en son model yerli araba. Ama ben söylemiştim ilk bisikleti aldığımda. Bu yaşta ben bisiklet alıyorsam arabayı düşünmek dahi istemiyorum diye. Yalnız Kamil Paşa konağında birazcık lütfen kendimizden bahsetmeyi bırakıp lütfen evet, yol evet. tarifine verebilir misin artık? Çünkü dinleyicilerimiz merak ediyor. Herkes hazırlandı hamam kapının önünde bekliyor. Hamam önü bölgesine nasıl geleceğim meclis kavşağından diye. Sevgili dinleyiciler şu anda Akay Yokuşu'nun tepesindeyiz. Herkes Akay Yokuşu'nun tepesinden o zaman şey Akay Yokuşu'nun tepesinden helikopterle abi. Helikopterle gelmiyor bu. Akay Yokuşu'nun tepesinden helikopterle kuzeye doğru ilerliyoruz. Kuzey falan değil ya orada başka bir şeyleri söyle. Helikopterle geldiğin zaman kuzeye doğru git burası işte. Burası neresi Ankara? Avluda oturan 3 adam görünce buraya ineceksiniz. Avlumuzda helikoptere inecek yer var mı? 3 adam diye İlham abi de var 4 kişiyiz. İlham abi o noktada zaten helikopterler gelince bizi bırakır diye düşünüyorum tepemizde. İlham abi hiç bizi bırakmaz. Tam da bizim de kafamızdaki bizi aletler bıraktı, de helikopter. Şu aleti bırakmaz yani. Şimdi Akay Yokuşu'nun tepesindeyiz. Doğru. Hemen Akay Yokuşu'ndan aşağı inin. Tamam. Atatürk Bulvarı'na karışık yokuş olmasın. Yokuş aşağı zaten kolay. Orman Bakanlığı mı? Yok. Hala eski Orman Bakanlığı. Orman Bakanlığı'nın kültür işleri galiba oldu o tarihi bina. Orman Bakanlığı'nın köşesinden ver kendini aşağıya. Nereye? Sıhhiye'ye doğru. Ha. Tamam. Yürü. Ha yürüyerek geliyorsun. Bu sıcakta arabayla ya. Yürü mesela. Arabayla yürü. Mesela yanında bir araba giderken sen de yürü gibi. Arabanın üstüne çıkın, halka el sallayarak yolunuza devam edin. Eğer sizi kimse alkışlamıyorsa bence arabanın içine binin. Daha rahat olur yolculuğunuz. Şimdi gidin. Nereye kadar? Nerede o? Adalet Sarayı'nı mı göreceğiz? Tamam. Adliye. Sol tarafımızda adliye. Solumuzda olacak. Adliye var. Adliyeyi biraz geç bizim dükkan. Yani TRT Ankara Radyosu. Sağ tarafta. 39 numara diye geçer. Bizim dükkanı geçer geçmez TRT'yi geçer geçmez sapsağa. Sapsağa derken. En sağ mı demek istiyorsun? Nasıl? Öyle kullanılır sapsağı ya. Sapsağa ne ya? Sapsağa. Sağ, bunlar sağ. Sağlam mı? Bunlar sapsağa. Sapsağa. Sapsağa olmuşsun şuna bak. Evet. Mesela seni ölecek zannediyorduk sapsağa çıktı karşımıza. Mesela ya da. Sağ asap anlamında söylüyorum. Evet bravo. Evet. Burada da sağ asap yani asaplarımı hala sağ tutuyorum. Sağ sapıyoruz orada bir hafif bir alengir var o Kültür Bakanlığı'nın etrafında dolanırken. Kültür Bakanlığı'nı nereden çıkardın? Türk Hava Kurumu. Türk Hava Kurumu'ndan oradan giriyorsun. Türk Hava Kurumu'nda geçtik sağ saptık ondan sonra Kültür Bakanlığı'nı görerek falan hafif böyle sağlı sollu yuvarlanar çıkmıyor muyuz? Kültür Bakanlığı'nı o esnada görememiş. Orada uyumuşsun Türk galiba o esnada. Türk Hava Kurumu'nu geçtikten sonra yine... Hangi hastanenin oraya çıkıyoruz? Nümüne Hastanesi. Evet, Nümüne Hastanesi'nin oraya çıktık. Nümüne Hastanesi'nin oraya çıktık. Bir kere de bu sene mezun oluyor der misin Ege? Bu sene mezun oluyor. Hadi kırma dinleyicilerimizi. Bu sene mezun oluyor. Teşekkürler. Bir de Fahir de benim boğazımı sıksın da. Nesef alamıyorum. Çünkü Kamil Paşa Konağı'nda yayınımızı gerçekleştirdiğimiz için hamam önünde biz de Fahir'le ilerleyen dakikalarda Tosun Paşa filminden bazı unutulmaz sahneleri canlandıracağız. Evet. TRT'yi geçtiniz, sağa saptınız, orada yol hafif bir kaviste yukarıya bağlanıyor. Yukarıda düz devam ediyorsunuz zaten, başka türlü devam etme şansınız yok. Yanınızda hastaneler bölgesi dediğimiz bölge. Evet. Numune Hastanesi'ni görüyorsunuz, hemen karşı köşede ne vardı? Bir hastane daha var. Ne olabilir? Ne hastanesi Ankara'da olabilir? Hacettepe. Hacettepe sağ tarafta. Hacettepe aşağıda kalıyor. Sağ tarafta görüyorsunuz onu. Ankara Tıp mı? Yani şu tarihte yola çıkan birisi. İbn Sina mı? Olabilir. Buradan şimdi şeyden bakalım. Helikopterden hemen bir bakalım. Helikopterimizden bakarız. Neyse oradan çıktık. Hastanelere devam ediyoruz. Nereden çıktığımızı anlamadım. Ondan sonra kalenin saptığımız yer var ya. Bir dakika. Kalenin bedenlerini gördük. Düz gidiyoruz oradan sonra düz gidiyoruz. Düz gidiyoruz da nereye kadar düz gidiyoruz? Şimdi yani çıkmışım bir ışık söyle bir şey söyle. Yani yol orada ikiye ayrılıyor. Tam karşıya geçeceksin de bir referans noktası vermen lazım yani. Böyle dümdüz gidiyorsun. Nereye kadar? Dümdüz. Yani sağa döndükten sonra... Onu ben onu şey yapamadım. Çünkü ben etrafa avalla avalla bakıyordum ilk defa geldiğim için bu bölgeye. Avalla avalla bakarken burada dur dedi. Orada sahneyi görünce duracaksın. Burada dur dedi diyen ne? Burada dur dedi diyen de benim bu arada. Sevgili dinleyiciler. Taksinin arkasından burada durabilir miyiz dedim ben. Çünkü bizde bir görev paylaşımı vardır. Oktay dur der mesela. Evet. Taksiye bindiğimizde. Şimdi mesela, Türkiye... taksi paralarını hep Fahir öder. Mesela. Görev paylaşımı o şekildir. Evet. Mesela Ege kapısını kapatmadan iner taksiden. Aa kapımı kapatırım. Parayı kimin vereceğini bildikten sonra kapıyı kapatırım. Gönül rahatlığıyla. Çünkü o sırada beni taksiden indikten sonra cebimde bozuk yokmuş numarası sen, çektiğim bir iki dakika var. Allah bozuk yok. Ayıp ama. Olmasın diye kapıyı kapatmadın değil mi sen? Yani evet, parayı vermediğin için. Aha. Sanki kaçıyormuş gibi. Yani sanki şimdi önde oturuyordu sevgili dinleyiciler. Küçük hesapların Ece. Programı beraber ve solo sohbetlere bahsettiğimizde 4,5 lira. 4,64 liralık tam söyleyeyim bir taksi parasından evet. Bahsediyoruz. Neyse o kapı konusuna tekrar geleceğiz. Kapı konusuna tekrar geleceğiz. Şimdi o sağa döndükten sonra evet tatlı bir yokuş yalnız çıkılıyor. Yalnız kopya çekiyorsun Ege. Hakikaten ne kopyası Ege alakası yok kopyayla. Şeyden çekiyorsun işte. Google'ın bir takım uygulamalarını orada açıp... Yalnız Google değil, özel bir arama motoru demen lazım. Özür Fahir. Dilerim, hemen düzeltiyorum. Çünkü özel bir arama reklam olur. Atatürk Bulvarı'ndan sattık. Nereye çıktık? Hangi bulvara çıktık? Hastaneler Bulvarı. Orası hangi bulvar? Orasının, oranın adını bilmiyorum. Talat Paşa Bulvarı. Talat Paşa Bulvarı. Çünkü tamam. Buralar hep paşa şeyleri. Kamil Paşa Konağı, Tosun Paşa Konağı, Talat Paşa Bulvarı. Ondan sonra Talat Paşa Bulvarı'ndan giderken solda şeyi göreceğiz. Sazcıları Altındağ geçeceksin. Belediyesi hizmet binasını göreceğiz. Mesela doğru, onu gördük tamam. Oraya hiç sapmıyoruz. Onu gördüğümüzde sadece doğru yolda olduğumuzu hissederek yolumuza dümdüz devam edeceğiz. Gidiyoruz gidiyoruz. Orada biraz yavaşlayacaksınız. Özel araba kullananlar hafif yavaşlayacaklar. Ondan sonra hatta sağa geçsinler. Soldakiler rahat rahat şey yapsın diye. Trafiği de aksatmayan bu arada yayınımız sırasında. Gideceksiniz. Sağda solda bağlama satanlar var. Hı. Bağlama ihtiyacınız varsa onu da giderme şansına sahipsiniz. Ondan sonra gideceksiniz yine sağdan bir sahne göreceksiniz bir anda. Nerede? Hamam önünde. Siz hayır, o sahneyi bize düşüyor. Sağımızda sağ bir sahne var. Evet, siz o sahneyi gördüğünüz an park yeri arama. Dur diyeceğim. Park yeri aramaya başlayacaksınız. Evet hiç kimse dur demeyecek. Orada durmanız lazım sevgili dinleyiciler. İşte o sağ taraftaki bölgede hamam önü. Peki şimdi burayı güzel anlattın. Bu taraftan geliş dur. Tamam. Şimdi sana şöyle bir şey veriyorum. Yol. Akay'dan indin ya aşağıya. Evet. Orman Bakanlığı, eski Orman Bakanlığı, orayı geçtin, sağ tarafa kıvrıldın. Fahir sen bir gitsene, tam kaç adım diye bir sayar mısın yerin? Kızılay. Ne? Sahneden burası kaç adım diye bir sayar mısın dinleyicilerimize? Sahneden burası. Tamam hı-hı. Ben size tam şey yapayım. Tamam hadi şey yap. Hadi sen git diyorsun. Hadi sen git, biz de Oktay'la bir şey konuşacağız bu sırada. Sorayım mı, istiyor musun? Dinleyicilerimiz de kaç adım sağ kaç adım sol bunları bilirlerse burayı bulmak kolay. Çünkü Kamil Paşa Konağı aslında çok merkezi, en merkezi yer aslında bir diğer bir deyişle. Ama herhangi bir yazısı falan olmadığından bulmak zor. Bir taraftan da yarışmamız buraya ilk gelecek dinleyicimizin çocuğunun ilerleyen yıllarda okul masrafı falan gibi şeyleri kapsadığı için. Fahir duyabiliyor musun beni? Ha, duyuyorum. Siz beni duyabiliyor musunuz? Biz de seni gayet güzel duyuyoruz. Şimdi çıktın mı konaktan? Ben şu anda konaktan çıktım. Hayır, konağın önünde ne yazıyor? Yani dinleyicilerimiz şimdi sahnenin oraya gelirse bizim yayın yaptığımız konağın kapısında ne var? Şimdi buranın, bu sokağın adı Hamamönü Sokağı. Hamamönü Sokağı numara 26. Tamam, hayır. Girişinde de Açık Hava Sineması. Evet, Açık Hava Sineması'nın afişleri var. Altındağ Belediyesi'nin bir bu şeyi var değil mi? Afişi var, bez afişi var. Afişi var. Tamam, o kapıdan yani bizim olduğumuz. Bak burada bir saat kulesi var, oradan tarif edeyim. Tamam. Çok güzel. Saat kulesiyle yapılan tarif çok güzel bir şey. Şimdi saat kulesine sırtını ver Fahir. Bir dakika, saat kulesinin dört tarafı var. Ne tarafında? İşte onu sana söyleyeceğim. Ben bilmiyorum. Ben sana söyleyeyim. Saat 18.28'e sırtını ver. Bir dakika. Her tarafında saat var. Her tarafında hangisi 18.28? Bir saniye. Ben şimdi ben sizin anlayacağınız şekilde anlatacağım. İşte biz orayı bilmediğimiz için. Biz orayı bilmediğimiz için sen öyle şey yap. Şuraya bak, sırtını veriyorum falan filan diye. Şimdi bak, sahnenin şu anda ben kırmızı merdivenlerindeyim. Tamam mı? İn oradan Fahir, kızarlar mızarlar, bir laf olur, söz olur ondan sonra. Rezalet çıkmasın. Doğru diyorsunuz. Tamam, ben çekip bir saniye. Şimdi sahneye arkamı döndüğümde sol tarafımda evet. Ne var? Saat kulesi var. Saat kulesi var. Kaç adım ötede ben sayıyorum. Bir. Yalnız Fahir, radyonun sesini kapatabilir misin? Niye? Yayına telefonla bağlandım. İyi mi? Öyle iyi mi? Şimdi biraz güzel, konuş tamam. Bakayım. Biraz daha kısabilir misin radyonun sesini? Ben en iyisi kapatayım radyomu. Bence de en iyisi kapat sen radyonun sesini. Tamam. Eğer sen kapatmıyorsan İlham abiye söyleyeceğiz, o kapatsın. Tamam sesini. Ben onu kapattım. Tamam. Şimdi sen sahnede, sen arabadan inmiş gibi yap, taksiden inmiş gibi. Ben size tam canlandırma yapıyorum. Evet. Şu anda ben bize yapmıyorsun zaten. Tane, sokakta bir takım insanlar seni izliyorlar. Genç arkadaşlar var, onlar sohbet falan ediyorlar. Şimdi burada ben orada indim. Ne derler ona? Yolun kenarında sahnenin orada indim. Gördüm. Burada indim. Tamam mı? Evet. Tamam mı? Tamam Fahir'cim. Yani çok büyük bir şeyden de bahsetmeyin ki arabadan indin. Bak burada sağınızda bir heykel göreceksiniz. Evet tamam, gördük. Kimin heykeli? Ben altta böyle bir kitabe vardı, onu okudum biraz da. Evet. Kim söylemiş Mehmet olsun? Mehmet Akif Ersoy'un heykelini göreceksiniz. Hangi dizeler var orada? Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince günler şu heyyulayı da er geçirecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadım. Kim beni nereden bilecektir? Çok güzel okudun. Bravo Fahir, harika okudun. Çok duygusal şey yaptım. Ezberden okuduğunu tahmin ediyorum. Evet, bakmadın değil mi? Yok, hiç bakmadan okudum tamam. Zaten. Evet, peki sonra heykelle şimdi nerenin arasındasın sen? Şimdi Mehmet Akif Ersoy size bakacak, siz Mehmet Akif Ersoy'a bakacaksınız. Tamam. Bu esnada sol tarafa doğru 1, 2, 3, 4 adım geleceksiniz. Sola döndün mü? Çünkü neden? Neden ki? Çünkü önünde bir tane bölge var, oraya geçemezsiniz. Dümdüz yürümeye çalışmayın. Tamam. Hemen karşınıza merdivenler gelecek. Evet. Evet. Merdivenlerde oturan genç arkadaşlarımızın hemen yanından iki basamak merdiven ineceksiniz. 1, 2, 3. Demek ki yanlış söylemişiz. 3 basamak inecekmişiz. Tamam, evet. Karşıda bir kıraathane var. Tamam. Evet. Ne kıraathanesi, tamam. Adı ne? Kıraathaneyi, orada kıraathaneyi geçin. Kıraathaneyi geçin. Kıraathaneyi nasıl geçeceğiz Fahir? Fahir, kıraathanenin adını söyler misin? Konyalılar kıraathanesi. Teşekkürler Fahir. Ben iner inmez çünkü onu... Özel bir kıraathane demem gerekiyordu, biliyorsun. Yok, bugün artık özel bir gün canım. Bugün yani tamam. Neyin nerede olduğunu anlatıyoruz, o yüzden. Tamam, burada da özel bir saat kulesi var. Reklam olmasın diye mi özel diyorsun, anlamadım. Herhalde. Çünkü üstünde özel bir saat markası yazıyor. Hangi saat markası yazıyor olabilir. Neyse, çok önemli değil. Tamam, bir herhalde... Ama o çok önemli. Burada bir sürü saat kulesi var. Ama bu çok önemli. Nasıl üstünde bir ne marka saat var? Üstünde... Fahir'cim, istersen bu soruyu... Zorlama bizi bu soruyla. Tamam, zorlamıyorum sizi. Üstünde özel bir marka saat olan saat kulesini hemen karşınıza aldığınızda... Evet. Onun önünden devam ederek hemen karşı tarafta bir şey bulacaksınız. Ne derler ona? Büfe tipi bir şey bulacaksınız. Tamam. Tamam mı? Büfeye doğru adım adım yaklaşırken büfeden güzel kokar. Yaprak sarması, biber dolması, ev tatlısı, baklava, kedayıf, açma börek. Fahir, oruçlu dinleyicilerimiz şu anda hakikaten zaten sinirlenmeye başlamışlardır. Hemen yan tarafında da bir lokmacı var. Lokmacı dediğim, tabii. Hocam bu ne tatlısıydı? Lokma tatlı. Doğru söyledin değil mi? Öbürü neydi? Burma. Burma mı? Burma nasıl bir şey? Fahir. Efendim? Burma nasıl bir şey? Böyle baklava gibi bir şey mi? Burma, lokmanın uzunu. Hocam şu anda yayındayız da radyoda. Siz bir anlatır mısınız lokma ile burma arasındaki fark? Bir saniye. Biri yuvarla. Merhaba, merhaba. İlk önce sizi tanıyalım beyefendim. Anladınız mı? Sen beyefendiye versene Fahir, bir konuşalım beyefendiyle, ismini alalım. Tamam, beyefendiyle konuşalım, ben ses açayım. Ben söyleyeyim. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Yunus Ermiş. Yunus Bey, hoş geldiniz yayınımıza. TRT Ankara Kent Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Siz de bize oradan sesleniyorsunuz. Hayırlı Ramazanlar dileyelim ilk önce. Radyo. Evet. Canlı yayın. Canlı yayında şu an. Devam, siz devam edin. Tamam. Yunus Bey, kaç yıldır yapıyorsunuz tatlıcılık? 2 yıldır. 2 yıldır yapıyorsunuz. 2 yıldır burada mı yapıyorsunuz yayınınızı? Yayınınızı diyorum, tatlınızı. Anlaşılmadı. Bir dakika. Tamam, Fahir. Anlaşılmadı. Bir daha söyleyeyim. Yunus Bey heyecanlandı galiba. Bence biz sana soralım, sen Yunus Bey'e sor. Tamam, ben Yunus Bey'e İstersen, Yunus Bey bana ilerim. İstersen biz sana İngilizce soralım, bir anlamda olsun diye. Yani çünkü böyle... Hani biz sana soruyoruz, sen ona soruyorsun tabii ki, falan. Tabii ki. Ama yok, gerek yok. Kaç senedir bu işle uğraşıyormuş? Ege'nin sorduğu. Kaç senedir bu işle uğraşıyorsunuz Yunus Bey? İki yıl. 2 yıldır uğraşıyorum. Daha önce ne iş yapıyormuşsunuz? Güvenlik. Güvenlik için yapıyordunuz. Tatlıcılığa bir serüven. Memnun musunuz diyorlar. Memnun. Hangisi tatlıcılık daha güzel diye sorar mısın Fahir? Kaçtan gidiyor? Yani porsiyonu kaç lira? Porsiyonu ne kadar? 75 kuruş tanesi. Bir porsiyonda kaç tane var? 10 tane var. Bak, bir porsiyonda 10 tane trenler benim için çalıyor. Hayır, seni almaya geliyorlar tane. Olmasın? Seni almaya geliyor olabilir. Hayır, aman saklan. Bak, biz burada görünmüyoruz ama seni almaya geliyor olabilirler mi? Tamam, ben o zaman buradan yavaş yavaş uzaklaşıyorum. Tamam, sen uzaklaş. Başka bir şeye git. Yunus Bey, çok teşekkür ederim size. Sağ olun. Kaç porsiyon satmayı düşünüyormuş Yunus Bey bu akşam? Bugün kaç porsiyon satmayı düşünüyorsunuz diye soruyorlar son olarak. Hepsi kaç porsiyon? 5 ve 10 kilo arasında değişiyor. Fahir, orada biri senin sesini bastırmaya çalışıyor, fark ettin mi? Bak, demin az önce bir şey yaptık. Bak bakın. Şu anda sahnede sahnede sound check'i başladı. Ben de ama ne anlatıyordum, nereden nereye geldik? Sen şimdi tamam, şu anda tatlıcıyı bulduk. Yürüme hesabı yapıyorduk. Şimdi tatlıcıyı buldunuz. Fahir, bir dakika, bir şey soracağım. Bu tatlılar bir şekilde bitecek. Fahir, bir şey soracağım. Yunus Bey Kamil Paşa konağını biliyor muymuş? Daha onu sormadım. Ayrıldı. Keşke sorsaydım. Yunus Bey'in yanından ayrıldı. Tamam. Mesela, çünkü ona çok sorabilirler bu soruyu. Evet, doğru. Yunus Bey, bir soru daha geldi. Şimdi siz Kamil Paşa konağını biliyor musunuz? Duymadım. Kamil Paşa konağını. Tamam, o zaman. Karşınızdaki konağın adını biliyor musunuz? Bakın, konağı gösterdiğim zaman hemen tanıdı. Ha, oradan tatlıcının oradan yani. Konağımız görünüyor mu? Tabii, ben hemen görünüyor. Yani adım... Ben şu anda tatlıcıyı arkanıza alın, Yunus Bey'i. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bilin bakalım neredeyim. Tak tak yap bakayım. O kapı değil. Egeciğim, yanlış kapıya bakıyorsun. Yanlış kapıya. Evet, ben seni gördüm Fahir. Tamam. Çok teşekkür ederim. 12. 12 adım sonra buradasın yani. 11. Yanlış olmasın. Dikkatli sayın. Çünkü yani kafanızı çarpabilirsiniz kapıya sevgili dinleyiciler. Hızlı gelmeyin. Bir hanımefendi var. Ben o hanımefendiyi de tanıyalım. Evet, tanıyalım hakikaten. Bir ay boyunca beraberiz hanımefendiyle. Kamil Paşa konağının sorumlusuyum. Şu anda Kamil Paşa konağının sorumlusu Emine ablamızın yanındayız. Ama Emine abla konağımızın sorumlusuysa Emine Sultan diyeceğiz artık. Artık size Emine Sultan diyecekler. Böyle bir konak varsa ortada. Mülkiyeti benim olmadığı için. Yok, bizim gözümüzde mülkiyet sizin üstünüze. Bizim gönlümüzde evet Kamil Paşa. Hepimize ait diyor. Burası diyor, hepimize ait diyor. Aman ne güzel. Emine Sultan kaç yıldır burada? Emine Sultan kaç yıldır burada diye bir soru geldi. Bir yıldır. Evet. Daha önce hangi konaktaydınız? Daha önce konakta değildim. Başka birimdeydim. Konak hayatını sevdiniz mi? Sevdim, çok sevdim. Konak hayatı diyor, benim için diyor vazgeçilmez diyor. Tatlıcı bence Emine Sultan bundan önce. Bir saniye. Tatlıcı. Şimdi. Çünkü Yunus Bey tatlıcı 2 sene önce, çünkü güvenlikti ya Yunus Bey. Evet. O sırada evet. Bence Emine Sultan. Bilmiyorum, yanlış mı düşündüm. yani bu seviyeleri tam olarak bilemiyoruz. Aslında Emine Sultan telefonla değil hemen konağımızın avlusuna gelerek masamıza da buyurabilir. Alalım onu ilerleyen dakikalarda ama Fahir bir sahneye doğru gitsene, ne varmış, ne için ses kontrolü yapıyorlarmış? Ses kontrolü, ben sorayım mı? Biz sor bakalım, sound check'i ne için yapıyorsunuz? Bence burada? Sorma da davranışlarından anlamaya çalış. Takip etmeye çalışıyorum. Ama o zor olabilir. Gözlemlerimi aktarıyorum size. Şimdi Fahir sen gözlemlemeyi bir ilk önce kendi içinde yap, sindir. Ondan sonra bir seferde yapman için biz sana zaman tanıyalım. Dinleyicilerimize seslenelim bir kez daha. 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'ndayız sevgili dinleyiciler. Beraber ve solo sohbetler bu akşamdan itibaren tüm Ramazan boyunca tarihi Hamamönü bölgesinden seslenecek sizlere. İlk yayınlarımız birkaç gün buradaki Kamil Paşa konağından olacak. Sonra 7 numaralı konağımıza geçeceğiz ilerleyen günlerde. Orayı da ayrıca tarif ederiz sizlere. Az önce Fahir buraya nasıl gelineceğini yolu birebir tarif ederek sizlere aktarmaya çalıştı. Nasıl tarif edelim bir kez daha özetlersek. Kızılay'dan geliyorsunuz. TRT binasını ve yanında hemen Türk Hava Kurumu'nu geçtikten sonra hemen sağa sapıyorsunuz. O yolla Talat Paşa Bulvarı'na, yani hastanelerin olduğu Numune Hastanesi'nin sağınızda kalacağı bulvara çıkıyorsunuz. Oradan biraz devam ediyorsunuz. İlerleyen metrelerde sol tarafta Altındağ Belediye Hizmet Binası'nı görüyorsunuz. Onu gördüğünüzde doğru yolda olduğunuzu anlayıp biraz daha devam ediyorsunuz. Ve bulvarın ilerleyen metrelerinde sağda bir sahne gördüğünüzde bizim bulunduğumuz bölgeye gelmiş oluyorsunuz. Orada bir güzel park yeri bulursanız, gerçi ben buraları bilmiyorum. Var var. Park hemen, yeri var mı? Hemen sağa doğru dönerse. Orada park yeri mi var? Evet, arabayla gelen dinleyicilerimiz hemen o sokaklarda böyle sağlı sollu park yerleri var. Aynı zamanda otopark da var ileride. Ondan sonra hamam önüne geldikten sonra orada Oktay'ın memleketini gördüğünüz bir kahvemiz var. Kahve değil efendim, kıraathanemiz kıraathane var. Lütfen. Evet. Oktay'ın memleketlileri kıraathanesi. Hemen onun yanında saat kulesi var. Saat kulesini arkanıza alıyorsunuz. Tatlıcıyı buluyorsunuz. Tatlıcı Yunus abi, selamımızı söyleyin. Bir porsiyon tatlınızı ikram etsin size. Ondan sonra arkanızı tatlıcıya, Yunus abiye verdikten sonra 11 adım attığınızda 26 numaralı Kamil Paşa konağına gelmiş oluyorsunuz. Bir kez daha hatırlatalım, bir yarışmamız var. İlk dinleyicimiz, buraya gelen ilk dinleyicimizin çocuğunun üniversite masraf, üniversiteye kadarki bütün okul masrafları ve üniversiteden mezun olduğunda arabası bizden. Biraz uzun vadeli. Servisi söylemedim. Servis masrafları da. Servis masraflarını veriyor. Tabii bu hediyelerimizi böyle duyuruyoruz ama bazı ayrıntılar var. O ayrıntılar şimdi ise bunu duyuralım. Bakalım ilk dinleyicimiz ne zaman ulaşacak diye. Alo. Alo, duyuyor musun? Buyurun, ilk dinleyicimiz hattımıza geldi. Alo demem şimdi ne kadar normal değil mi? Evet, şu anda alo demem makul. Ne var evet, ne yok makul. Şimdi sen neredesin Fahir orada? Ben şu anda Tarihi Sakatatçı'dayım. Aa, ben onun yanından geçtim. Ya. Fahir bir girsene oraya, bir samimi olalım Sakatatçı'yla. Tabii Sakatatçı'mızda da samimi olalım. Ben birkaç soru sorayım isterseniz. İlk önce ismini merhabalar, sor. Merhabalar, iyi akşamlar, kolay gelsin. TRT Ankara Radyosu'nda canlı yayındayız şu anda. Biraz sakatatlarla ilgili bilgi alacağız. Burası tarihi bir Sakatatçı. Tarih. Kaç yıllık bir geçmişi var? Vallahi benim bildiğim 60 yılı var. Siz ne kadardır? 10 senedir buradayız. 10 senedir burada. Sakatatlarda tarihi bir durum yok ama diyorsunuz. Yani sakatatçı sakatatları ama şeyler, ürünlerimiz taze diyorsunuz. Ürünlerimiz taze. Bilgi vereyim mi ben size? Kaçtan gidiyor? İşkembenin şeysi nedir? Bir tam olarak ilk başta ürünleri bir saysana Fahir. Sakatat deyince ne gelecek aklımıza? Ne var şu anda sakatat olarak? Karaciğer var. Kuzu yüreği var. Kuzu yüreği var. İşkembe var. İşkembe var. Kelle var mı kelle? Kelle şu anda yok. Kelle şu anda. Kelleyi böyle çiğden mi veriyorlar, pişirip veriyorlar mı Fahir, bir sorar mısın? Bizde pişirme yok değil mi? Çiğden alabiliyoruz. Sakatat olarak alabiliyoruz. Peki en pahalısı hangisi? En pahalısı, en pahalısı bu saydıklarından. En pahalısı hangisi kilo bazında? Ciğer ne kadar? Kilosu 14. Ciğeri bu sene 14'ten yiyeceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Peki Fahir, orada sadece satış var değil mi? Yemeğe gelemiyoruz yok, oraya galiba. Yok, yemeği yok. Çiğden yerseniz var tabii, o da şey yapabilir. Başka neler var? Şu benim dediğim oyuncakçının önünden geçtin mi? Senin oyuncakçı nerede? Bir saniye. Senin oyuncakçıya doğru da gidiyorum. Şu anda insanlar yavaş yavaş şey almış durumdalar. Pozisyon almaya başladılar. Ben onu söyleyebilirim. Bu tarafta Fahir. Bu konak tarafında oyuncakçı dediği yine. Konak tarafına doğru yürüyorum. Bir dakika. Konak bu taraftaydı. Ha, hemen burada, o sokağın başında sol taraf. Çok seversin. Senin bir süvenirci var zaten konağın hemen yanında. Ben orada oyuncakçı çok güzel orada. Antik kıyafetler satan da bir dükkan vardı hemen. İşte süvenirci dediğim yer orası. Orası mı? İşte buldum. Oyuncakçıyı buldum. Fahir sorsana. Yani dışarıda olan oyuncakçılar mı diyorsun? Evet evet. Evet dışarıdaki o bir tane şey var. Bizim çocukluğumuzda olan oyuncağı gördüm ben de soramadım. Yayına yetişiyorduk. Tır tır tır, tır, döner. Tır, tır dönen şey. Böyle çocuk dönen giderken. Dönen tekerlek mi? Dönen tekerlek. Sopası olur sopanın başından tutar çocuk böyle giderken. Ha evet evet şu anda gördüm. Onu ne kadarmış bir sorar mısın onu? Tabii sorayım. İyi akşamlar. Ankara Radyosu'nda yayındayız, canlı yayındayız. Bu tekerlekler kaç para? 2 lira. İyi. Fahir bir tane alır mısın ondan? 1 lira gelişi varmış, 2 liradan satışı var. İyi tamam mantıklı, pazarlık etmeyiz. Adam gerçi %100 kar koymuş ama neyse. Şimdi yayında konuşacak şeyler değil bunlar. Senin yanında çok... para var mı para? Ben onu taksiye verdim Oktay'cığım. O yüzden yanında çok fazla da bir nakit yok. Fahir 50 lira vermedin mi taksiye? Para üstünü verdiğini gördüm. Bir 2 lira vereceksin ya. Hayır. Ben sana vereceğim buradan. Kamil Paşa'yı al diyoruz dersin. Konağını biliyorsunuz zaten dersin. Ha, Kamil Paşa konağını. Bir tane al. Biz şu ileride konakta oturuyoruz da. Ne renk? Rengi ne? Neyin? İşte o tekerleği. Yani bak burada şeyler satıcının var. Rengine. Silahlar var. Hayır silah silahlar. İstemiyorum. Ben o dönen tekerlekten sırt teker istiyorum ya. Dönen tekerlekten mi? Sesli tamam, oyuncak al da yayınımıza bir şenlik olsun Fahir. Tamam, ses yapıyor mu? Dönen tekerlek. Şeyin... Bunlar ötüyor değil mi? Ha. Bunun daha çok öteni var mı? Böyle vikli yok vikli, elektrikli bir yok şeyler var mı? Soruna bak. Elektrikli bir şey var mı? Yok o dedi tabii, yok dedi diyor. Yok. Yok tabii, yok da. Bunu alayım mı ben? Şarkı söyleyen maymun falan var mı? Böyle oynayan hareketli bir şeyler var mı? Maymun tipi sor. Yok onlar hiç yok. Onlar kalmamış. Ya kalmaz onlar. Bir de ya Fahir'cim sen al o şeyi. Ben çok seviyorum onu. Onun rengi ne? Rengini bir söyle bakayım. Sarı kırmızı olan var. Pembe, başka ne var? Pembe mavi var. Başka? Sarı pembe var. Yeşil pembe var. Pembe ağırlıklı genelde. Pembeli al. O zaman pembeli al mecbur. Aa bir tane bak şey. Oktay. Efendim? Yok bundan çok ne, şey ne bir söyle ya bir söyle. Sen etkilenmemiş olabilirsin. Ben çok seviyorum. 2 lira dedi ama abi. 2,5 lira yazıyor üstünde ama 2 lira dedi. Ya işte sana indirim yapmıştır. Bana yapar herhalde. Ben alıyorum bunu. Tamam al işte lütfen. Sen niye inat ettin benim isteğimi şey yapıyorsun Fahir? Ver. Yok hiç sarmanıza gerek yok. Zaten şuradan konağa götüreceğim. Çocuğa götüreceğim de çocuğa. Abi 2 dedi ama bana. Bana 2 mi veriyorsunuz? Çok teşekkürler. Kamil Paşa konağımı çok seviyorlar burada. 3 lira mı? 3 lira mı verdin? 2 lira verdim canım. 2 lira çıktı. Ha ne bileyim. Çok teşekkür ediyorum. Fahir bana da... Fahir fişini alıyormuş gibi yap. Fişini aldım zaten. Tamam canım. Ha. Siz alışveriş yapar mıyım ben? Fişleri tamam. Falan hep aldım. Onları biriktiriyorum. Çok güzel ya. Fahir şu konağa elin dolu geleceksin ya. Elin boş gelmeyeceksin. Çok mutluyum tamam. Şu anda. Fahir bana da ciğer alır mısın o zaman? Oktay'a aldın. Ne alayım? Ciğer mi? Ya 200 gram bir ciğer al. Kokar'a kokar evet çok güzel söyledin Tahir. Kokar. Kamil kokar. Paşa ben konağa gidiyorum şu anda. Tamam gel. Onu çevire çevire gel. 35 yaşında tamam. Adam da dur bakalım. Tamam. Ama Fahir'in boyunu ona... uzun olur. Hamam önü güvenli bir bölge mi? Kaç dakikada dövüyorlar Fahir'i onu da öğrenmiş olursun. Ben konağa giriyorum zaten. Fahir çevir ya sesini duymak istiyorum ben lütfen. Fahir zaten benim hayalimde hep bir konağa çıngır çıngır arabayla girişim vardı. Onu da ya, göreceğiz. Ya hakikaten annem var ya görse ağlar ha. Elim kolum dolu konaklara giriyorum yani. Elin dolun neyle, elin kolun neyle dolu onu da evet. Zaman. Tamam, aa çok gel. Küçükmüş o çok küçükmüş Fahir. Ne bekliyordun Oktay? Şu anda Fahir'i gördüm ben heyecanlandığım için. Dinleyicilerimiz hiç anlamıyordu mudur acaba diye de korktum şimdi. Gördüm ben Fahir çok küçük bir şey o Fahir. Onun büyüğü yok muydu? Yüzümüze kapattı Fahir telefonu. Olsun. Ver bakayım. Ay çok güzel bir şey bu ya. İşte bakın. Bakın. Sevgili dinleyiciler. Evet yelpaze olarak da kullanabiliyorsun Oktay. O zaman Oktay sen onu beğenmediysen dinleyicilerimize promosyon olarak verelim. Tamam bunu verelim. Ben bunu çok beğendim de. Yine de verelim dinleyicilerimize. Ne yapalım? Evet, çok güzel tane. Oldu. Çok bunu yoruldum bir... ama elim kolum valla. Fahir hoş geldin. Çarşı, pazar, sakatatçı senin, süvenirci benim. Efendim söyleyeyim kıraathaneye de girdim. Oradan gerçi bana biraz şey yaptılar. Keşke Oktay'ı sorsaydın. Bizim bir arkadaşımız var Konyalı tanıyor musunuz? Tanıyor musunuz diye. Sorsaydın keşke. Zaten Konyalı olmayanları almıyorlarmış. Kapıda olur ne yazıyor canım, dedi. Ne sen neredesin dedi hiç bana. Şey ben dedim aslen dedim şeyim dedim. Yani ben de Konyalısıyım. Baban nereli dedi. Adanalı dedi. Oktay'ın babası Konyalı deseydin sen. İşte. O zaman belki alırlar. Yok canım hiç öyle bir şey yok. Yanlış mı? Nasıl öyle bir şey yok canım? Konyalılar kıraathanesi dedin. Konyalılar kıraathanesidir. Fahir bana bir şey almadın mı? Tamam. Ege sana şey da var. Ciğer alacaktım kokmasın diye almadım. Hayır başka bir oyuncakçıdan bir şey alsaydın. Bana ne? Değil de kıza falan bir şey alsaydın. Bebek mebek bir şey yok muydu? Bir daha göndermeyin beni oraya. Bana biraz şey yaptılar. Zaten çünkü üstünde 2,5 lira yazıyormuş. Hı hı. 2 lira öyle abi mi? 2 lira falan hı. Deyince şey oldu. Öyle mi diyerek ben dinleyicimize bakıp şaşırdım. İlk dinleyicimiz gelmiş bu arada. Tebrik edelim hemen o zaman. Efendim hoş geldiniz. Hemen ben isminizi sormadan söyleyeyim. Serkan Kara İsmail oldu. Çok tanıdık bir isim hakikaten. Hemen mikrofonunuzu verelim. Twitter'daki fotoğrafından tanıdık zaten. Yabancı gelmemişti. Evet. Gerçi Serkan Bey siz Hacettepe Üniversitesi'ndesin. Evet. Siz bize geçen gün limbik sistemle şeyi anlattınız. Ne? Korteksi anlattınız değil mi? Hoş geldiniz önce. Evet onu anlattım. Hoş geldiniz mi? Burası sizin bölgeniz mi? Evet. Az ötedeydi benim odada. Acele bir şekilde gelmeye çalıştım. Kusura bakmayın biraz heyecanlıyım. Sevgili dinleyiciler yanlış anlamayın. Serkan Bey doktordur. Doktor Serkan Kara İsmailoğlu. Çok nazik. Değil mi? Hacettepe'den geliyor. Öyle o zaman soralım sistem. Şimdi karaciğerin kilosuna 14 lira diyorlar. Mantıklı mı? Serkan Bey yani burada sakatatçıdan Fahir yeni geldi. Öyle mi? Ben en son tatlıcıda bıraktım. Ondan sonra ne olaylar oldu bakın. O nedir? Bunu aldırdık Fahir'e. Ayrıca bu sizin olacak. Ama tabii ki ilerleyen dakikalar için sürpriz olarak burada tutuyoruz. Görmeyen dinleyiciler için söyleyeyim inanılmaz bir şey. İnanılmaz değil mi? Evet. Gerçekten. Vallahi ben de çok gözüm geçti aslında buna böyle bir canım istedi benim olsun gözüm diye ama artık. Gözüm geçti? Yani böyle bir gözüm kaldı. Gözüm kaldı daha doğrusu hayır. Kalıp geçiyor. Hareketli bir şey ya Fahir. Tekerleğin kendine özgü bir doğası var. Ve insanoğlunun doğada olmayıp da uydurduğu tek şeydir. Mesela. Evet. Niye canım? Logar kapakları falan. Evet. Doğada. Onu nasıl açıklıyorsunuz? Doğada caddeler hep logar kapağı. Yani, onu nasıl açıklıyorsunuz? Mesela işte, şimdi çıksak hemen logar kapaklarını buluruz. Ben şöyle söyleyeyim. Mesela işte kuşlara baktık, uçtuk. Evet. İşte bir saniye hemen sizi çürütecek bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Şimdi bu mesela ağaçlar. Ağaçları gördük. Elimize bir tane mesela şey aldık. Balta tipi bir şey. Ve onu böyle yan yan kestik. Ne oldu? Ağaçları yan yan kestik. Yan yan böyle dikine dilim değil de. Dilim dilim. Böyle dilim dilim kestik. Ne oldu? Ne oldu? Hayır ben dilim soruyorum yanmış, ne oldu? Ağaç kabuğu oldu. Onları aldık ne oldu? Ne oldu? Tekerlek oldu ya. Fahir Öğüş de tekerleği 2000'li yıllarda bir kez daha icat etti bizim için. Benim anladığım şu değil mi? Mesela kaseler, çanaklar falan hep iki elimizi birleştirdiğimizde bunu taklit ediyoruz. Çanakları yapıyoruz ama doğada dönen bir tekerlek yok. Yani, dönen şey yok diyorsun. İcatlar konusunda insan hep doğaya bakıp bir şeyleri üretiyor. Yani bunu görebiliyoruz. Ama tekerleğin doğada bir örneği yok. Hani tekerlek, tabii benim uzmanlık alanım yok. Önümde bir tekerlek olduğu için. Siz bir konuda uzman olduğunuz için biz her şeyi sorabileceğimizi düşünüyoruz size. Çünkü elimizdeki tek uzmansınız şu anda. Evet. Yayındaki. Ben neuroscience ile ilgileniyorum. Yani o konuda eğer cidden. O da doğada var mı neuroscience? Yani sinir bilim, özür dilerim. İngilizce kullanmaya gerek yoktu. Sinir, beyin asıl evet. Alanım. Ve asıl ilgi alanım cinsiyet farkları. Kadın erkek beyni. Uzmanlık alanı. Süper bir çok konu. Güzelmiş gerçekten çok güzel. Sizin çok programlarınızda da sabah vurguladığınız işte dördüncü parmak ikinci parmak olayı vardır mesela. Aslında ben sizin parmakları da çok merak ediyordum. Vallahi o gerçek mi biz o magazin hayır, haberi diye çok, düşünüyorduk. Çok ciddi. Bize bir özetler misiniz onu? Özet geçer misiniz? Doktor Bey. Teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. Herkes eline dönem. Baksın. Şu herkes anda biz zaten dinleyicilerimizin bir kısmını görüyoruz. Herkes eline bakıyor. Sağ el mi sol el mi fark ediyor mu? Hiç fark etmiyor. Fark etmiyor. Tamam sağ elleri herkes kaldırsın. Herkes tamam, kaldırsın. Serkan Bey bir uzman olarak da. Şöyle bir elleri daha elleri biçimli biraz diye de bir avuç söylenmiş. İçinden bakmamız gerekiyor. Tabii hepinizin elleri biçimli. Bu arada yüzükle daha da biçimli tabii. Benim ellerimden bahsedeyim. Ama çok hassas. Bunları cidden ben mesela çalışma yaparken scanner bir de fala bakıyor musun? Ellerimizi açıp. Yok ama tamam, gerçekten. Ne yapacağız şimdi hakikaten? Şimdi herkes elini açıp baktı. Neye dördüncü bakıyor? Parmağınız ikiye göre ne kadar uzunsa. Nereden başlayınca dört? Şöyle en alt çizgiden. Yüzük parmağı işte. Yüzük parmağından bahsediyor. Yüzük parmağı. Yüzük parmağımız. Dördüncü dijit derken onu kastetmişim. Yüzük siz daha iyi bilirsiniz. Evet evet mi? Yüzük parmağı. Hayır, buradan başlayınca 4, buradan başlayınca 2 de o yüzden. Doğru haklısınız. Dördüncü parmak, baş parmak orijinli dördüncü parmağa göre evet. Anatomik olarak 4 diye geçiyor da ikinci parmaktan ne kadar uzunsa o kadar erkek beynine sahipsiniz. Pardon. O kadar erkek beyni. Prenatal dönem. Benimki düdük gibi. sizin benimki de öyle. Dediğim gibi iki uzun olabilir. Ege Bey'den bahsediyorum bu arada. Benim iki Ege, uzun. Ege resmen şu eline göre cinsiyetinin. Ben kadın eliymişim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sizden kadın eli değil, kadın beyni eli. Hanım eliyim. Bundan sonra bana hanım eli değil. Ya mesela benimki, kadın bohçası. Benim beynim dişi beyni mesela. Öyle bakayım. Çıktı testlerde. İkisi eşit birbirine eşit. İşte benimki de öyle galiba değil mi? Peki benimki? Sizin ölçümüne gerek yok ya. Yani yeryüzündeki en büyük erkek diye. Bakayım Fahir seninkine. İspanya'dan bile geldi haberler büyük. Yani. Ya, İspanya'da bir şekilde. Vallahi kendimle gurur duyuyor. Bununla gurur duyabilir miyiz? Bakayım Oktay seninle. Hava atabilir miyiz? Atılabilir aslında. Allah Allah. Sevgili dinleyiciler, daha doğrusu erkek dinleyicilerimize sesleniyorum. Demek ben sizin dinleyicilerimize basit bir şekilde erkekseniz eğer yüzük parmağınız uzun. Uzun. İşaret parmağınız da uzun olacak. Ben ne oldum şimdi? Şimdi öyle değil aslında. Anne karnında testosteron diye bir hormon var. Bu evet. Erkek özelliklerini belirleyen bir hormon. Bir dinleyici daha sanırım. Bu prenatal dönemde sol hemisferin gelişimini baskılıyor. Bir hemisfer asimetrisi oluyor vesaire vesaire. Biraz aslında şey bir konu. Değişik bir konu falan. Öyle. Ama şu kadarını söyleyeyim. Erkek beyni iyidir, dişi beyni iyidir diye bir şey yok. Hepsinin kendine göre özellikleri tabii var. Canım. Erkek beyni 3 boyutlu yeteneklerde çok gelişmiş. Mesela yer yön duygusu. Fahir hocam o kadar güzel anlattı ki saati oradan şey yapacağız falan. Yani bu arkadaşlardan birini göndersek bunlar biraz hanım ne denir aslında? Hanım beyinli. Hanım beyinli. Hanım beyinli oldukları için belki saçma sapan bir yere çıkacaklardı. Dişi beyninin avantajları da konuşma yeteneği çok gelişmiş ve işitme yeteneği. Ya işte böyle. Bana yani, ben bizim ona göre daha mı zayıf yani? Bilmiyorum, siz erkek beyinli olmanız gerekiyor diye düşünüyorum aslında. Ben şimdi o zaman bir erkek bedenine hapsolmuş bir kadın beynine mi sahibim? Vallahi parmağı tam ölçmek lazım ama parmağı daha ne ölçeceğiz canım burada işte. Görünen göz yani gazete nereye ölçeceğiz de onu da bilemiyorum bir şey ispatlamak. Yer yön duygunuz nasıl? Yer yön duygumuz şimdi benim burada demin bir çevirsen işte. Ben bir saat konuşurum. Nerede olduğumu bulamam, öyle bir durum var. Tamam o zaman. Peki doğru. O zaman mesela bir erkekte kadın beyni varsa tabii bahsettiğimiz şey aslında fiziksel kadın beyni diyoruz değil mi? Yani bu kadın beyni olması bir erkekte kadınların sevdiği şey kadınsı olmayı gerektirir. Şöyle anlatayım çok basit bir şekilde. Hemisferler anne karnında beyin yarım küreleri özür dilerim. Anne karnında büyürken bunlar iki tane büyümeye başlıyorlar. Ne kadar çok anne karnında erkeklik hormonu olan testosterona maruz kalırsanız sol hemisferin yani sol taraftaki yarım kürenin büyümesi duruyor. Yani erkekte çok kabaca anlatıyorum. Hani yani sinir bilimciler beni maruz görsün. Yani biraz orta düzeyde anlatmak için. Sol hemisfer küçük, sağ hemisfer büyük. Tipik bir erkek beyni. Doğal olarak her iki hemisfer tipik bir erkek. Tam tipik bir erkek beyni. Ama bayan beyninde her iki hemisfer yarım küre birbirine eşit. Mesela işte bununla ilgili deneyler var. Oturtuyorlar mesela bir kadını. Ona soruyorlar. Diyorlar ki kulaklıktan ne duyuyorsun? İşte ama hile var burada. Kulaklığın birinden ne desinler? Karpuz desinler. Birinden zeytin diyorlar aslında eş zamanlı. Keşke karpuzla peynir deseler. Karpuzla peynir tamam öyle. Türkiye versiyonunda onu da yaparlar. Tamam öyle biz deneyimizi öyle kuralım. Karpuz ve peynir. Bir kadına soruyorlar. Eş zamanlı verdikleri için bunu hani size de söylemiyorlar bunu. Yani hile orada. Soldan karpuz, sağdan peynir söyleniyor. Bir dakika, kadına tamam. Soruyorlar ne duydunuz diyorlar. Kadın çok güzel bir şekilde karpuz, peynir diyor. Yani hiç istisnasız. Erkeğe sorduklarında karper diyor, tuz peynir. Ya karper ben... peynir de var ama. Ya, o yüzden zaten Fahir şey yaptı, berbat etti araştırmayı. O yüzden karpuz zeytin diye bir şey. Mesela karpin diye bir şey yok. Ya da tek tarafı duyuyor falan. Hani onun için derler ya kızlar. Beni hiç dinlemiyorsun. Bilmiyorum eşlerine siz ben evli değilim ama beni hiç dinlemiyorsun falan derler. Düşünüyor musunuz bu arada Serkan Bey? Neyi düşünüyorum? Evlenmeyi. Şimdi cinsiyet çalışınca karşı cinsle ilgili ciddi sıkıntılarınız oluyor. Yani düşünüyor musunuz? Biz daha böyle düz adamlarız. Ciddi öyle sıkıntılarınız oluyor dediğiniz cinsiyet çalışmaktan sosyal hayatımıza vakit bulamıyoruz anlamında ya, bir sıkıntılar oluyor. Bulsak da dediğim gibi zor bir şey. Ya hani size... şey derler ya dışı seni içi beni yakar diye siz içini bildiğiniz için bu beni kesiyor. Her tarafı yakıyor. Hatta bir kez size de göndermiştim. Ya. Benim cidden şey noktamdı Fahir Bey. evlilikte, hani ben de şu an evlenmedim, yaşım 30 civarında, hep şey diyordum işte, Fahir hocam var çünkü çok popüler, yakışıklı. Yani estağfurullah, şey, o sizin yani güzel. Onun evlenmeme atraksiyonu bu neyse. Bu arada şöyle söyleyeceğim, Serkan Bey çok yakışıklı. Yok, iyi ki radyodayız ama. öyle yani. Yok ama İlham abiye soralım, yakışıklı değil mi Serkan Bey? Gözler, güzel, diyor. Gözler diyor. Gözler diyor. Çok güzel diyor. Mesela böyle karşılıklı oturunca da bir enteresan oldu ama İlham abinin böyle demesi, gözler çok güzel falan. Ben şöyle söyleyeyim. Ama yok yani öyle bir şey mesela var. Mesela hastaneye gitmiş bir orta yaşlı bir hanımefendi yerine koyuyorum kendimi. Çünkü beyin olarak da ben de kadın beyni olduğundan daha rahat o şeyi yapabilirim. Ve mavi gözlü bir doktor bana baktı derler mesela. Yok. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Yani, bir kadından herhalde ilk defa böyle erkek görünümlü bir kadından iltifat aldınız. Ama yani şu kadını söyleyeyim. Hani, şaka. Mesela ben açıkçası belki kendi eşlerinizle karşılaştırabilirsiniz bu durumu. Mesela çünkü eş seçiminde de bu çok önemli. Biz deneyini yaparken kişilere 100 resmi gösteriyoruz. Mesela işte kızlara erkek resimleri gösteriyoruz ki hangi erkeği seçersiniz kendinize eş olarak? Ne kadar dişi beyinliyse o kadar yani mesela sizin eşlerinizin parmak atıyorum sizinki eşitse eğer Ege Bey'den eşit bahsediyorum. Eşit değil benim kısa ya. İkinci parmak daha uzun yani evet. Size. Ben o zaman kadın da değil. O zaman muhtemelen Bürge Hanım'ın dördüncü parmağı uzun olabilir. Eğer ki uzun. Severek evlendiğiniz. Affedersin. Yani bilmiyorum. Hayır bizi çok fotoğraflardan eline mi bakacaksın? Çok küçükken bizim parmaklara bakarak beşik kertmesi yapmışlar. Büyük ihtimalle onlar şeydir. Ben bir arayayım Bürge'yi de. Bir ara Bürge'yi de orada. Ona parmakları soralım. Bürge Hanım dansla ilgileniyordu değil mi? Evet. Kesin olsun. Yani olabilir. Yani dans, tıp ve mühendisliklerde dördüncü parmak uzunluğu var aslında. Siz hastanede hasta bakmıyorsunuz galiba. Yok. Fizyolojideyim. Evet, fizyolojideyim ben. Peki mesela şimdi Ramazan'da burası çok kalabalık olacak. Şey yapmayı düşünmez misiniz? Parmak uzunluğunuza göre evlilik diye. Çok güzel para kazanırsınız vallahi. Evlilik çağında kızlar acaba nasıl bir erkekte hangi parmağı arayayım falan diye böyle bir durum doğabilir. Aslında haklısınız. İlginç bir şey işte. Yani bilime farklı bir bakış açısı hiç o açıdan düşünmemiştim. Peki ama. Serkan Bey mesela benim şu anda parmaklarım eşit ya. Hı hı. Tarihte hep büyük kişiler bu tip parmaklara sahip diye bir çalışmanız vardı sizin galiba. Biraz ondan bahseder misiniz? Aslında ilk eski Mısır'da başladı bu. Eski Mısır'da Ramses mi? Ramses'ten öncesi sonrasında. Bana Mısır'dan bir kişi daha sormayın. Tutankamon. Akhenaton, Tutankamon neyse. Dördüncü parmağı uzun erkeklere verirlenmiş kızların hep. Zaten hikaye buradan başlıyor. Çünkü onlar çok güçlüdür, çok çocukları olur. Aynı zamanda kardiyovasküler olarak çok sağlıklıdırlar da. Kardiyovasküler kalp ve damar sistemi. Ona bakacağız zaten evlenirken. Bir efor testine sokacaksın. Kalp damar sistemi sağlamsa tamam güzel. Onlar uğraşmaya gerek yok diyor işte. Peki bir şey soracağım. O zaman her yere yayan gidiyorlar ya. Dolayısıyla kardiyovasküler sistemin önemi antik Mısır'da çok önemli diye düşünüyorum. Anne karnındayken damar yapımından da sorumlu aynı zamanda testosteron. Yani, İstisnai durumlar var mı peki? Yani, İstisnai durumlar derken? Ne bileyim yani böyle bir işte bu bir gösterge mi işaret parmağından çok, uzun olması çok, yüzük parmağı? Çok ilginç aslında kabullenebilir yoksa, bir durum değil ama aynen öyle. Kesin kesin mi yani? Yani %100 tutuyor mu bu yoksa hani bu göstergelerden biridir. Onun dışında bir de şu olması lazım bu olması lazım. Tabii ki biz bir sürü test yapıyoruz mesela bilişsel testler vesaire falan. Mesela siz yapalım hemen. Hemen. Mesela bana direkt elinizle Adliye Sarayı'nı gösterin parmağınızla hemen. Adliye Sarayı'nın ne tarafta olduğunu bilsem işte, şu anda. Ben göstereyim mi? Gösterin. Şu kadın beynimle hemen göstereyim. Fahir hocam ne diyor? Şu tarafta. Yani ben de şu tarafta. Ben de şöyle göstereyim. Hukukçu arkadaşlar arasın artık nedir bu ya? Evet. Sevgili yani, dinleyiciler. Radyoda yön tarifi. Şu tarafta. Yok yok o tarafta değil. Şu tarafta. Siz de kolunuzu kaldırarak bu oyuna katılabilirsiniz. Yani evet. Başka bize o zaman hemen böyle eğlenceli tamam, beyin mesela, testleri yapın. Beyin testi değil ilginç. Biz ne yaptık geçtik mi şimdi ne yaptık kim kazandı en birinci ben mi oldum ne oldu? Ben çünkü demin baktığımıza göre birinci en birinci yok ben dedi oldum. İşte zaten birinci dakikada onu söyledi. Açıkçası Serkan çok Bey. Uzun yıllardır sizi dinleyen biri olarak sabah radyoda da özellikle. Yani uzay ve tıp konusuna olan hakimiyetiniz karşısında inanılmaz şeyim. Ya zaten İkiniz de hem Fahir Bey hem Oktay Bey tıpa biraz ablanız. Evet, benim ablam Fahir'in abisi. Fahir Bey de öyle. Ben de Ege Bey bizzat hasta olarak. İki sefer ameliyat oldu bize yetişmek için adam. Yani tıp konusunda bizim kadar donanımlı olmak için. Yalnız şöyle bir şey var, hakikaten tıp konusunda donanımlı olma. Mesela ben ilk ameliyatım olduğumda ne ameliyatı olduğumu bilmiyordum. Yani ameliyattan sonra da almam herhalde diye öğrenmedim. İkinci ameliyatımın olması gerektiğini öğrendiğimizde şans eseri üçümüz beraberdik. Bu ikisi benden daha iyi biliyordu. Hemen jübilastom olmuş. O tip bir şey yani. Hala sorsam bilmez ne olduğunu. Evet. Varis çorabında kaldı o hala. O da ilginç bir mantık. O nedenle hani inanılmaz. Bu arada yerinizi tekrar ben de hani buralı olan biri olarak söyleyeyim. Dinleyen arkadaşlar için hatırlatmak gerekirse. Kütüphanenin hemen paralelinde. Kütüphanenin paralelinde bir yer. Saat Kulesi'nden Yurtlar Sokağı olarak geçiyor orası. Çünkü Hacettepe'nin yurtları orada. Yurtlara doğru inen yolda ilk konağın içerisinde çok güzel bir alanda ve saklı bir yer yalnız bulunması. Evet, çok güzel ama değil mi? Ortamımız şu anda çok güzel. Ortam müthiş. Hep böyle mi? Ben bilmiyorum. Hep böyle. Bizim hayatımız konaklar. Bu arada çıkıyoruz, dinleyicilerimize bir kere daha çağrı yapalım. Buyurun, bekliyoruz sevgili dinleyiciler sizi de ki. İlla kolunuzda uzman olmanıza gerek yok Serkan Bey. Ayrıca Serkan Bey'in de çocuğu da yok. O yüzden o hediyemizi kazanamadı. Hayır, çok güzel oldu hakikaten. Özellikle çocuksuz dinleyiciler. Hayır, tabii ki öyle değil. Ben... Mustafa Can Bey de mesela bekliyor. Bir dinleyicimiz Mustafa Can Kutsal. Onunla da konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Kusura bakmayın, biraz bekletiyoruz sizi. Siz ne taraftan geldiniz? Kızılay tarafından yürüyerek geldiniz. Onunla ilgili ayrıntıları da dinleyeceğiz biraz sonra. Bu arada benim sesim, ben Mustafa Bey'in sesini çok rahat duydum ama kulaklıktan duymadım. Etraftan duydum. Etraftan duydum. Zaten tamam. Dibimizde oturuyor Mustafa Bey. Bu arada tabii bunu Mustafa Bey'in de Mustafa Can Kutsal'ın da izniyle ilk gelen dinleyicimiz Serkan Bey'e vereceğiz. Ama çocuğum yok. Tamam, bunu zaten ben kendime aldırtmıştım. Ben bunu size veriyorum. Benim de çocuğum yok. Fahir'in ve beraber ve solo sohbetleri ve Ankara Kent Radyosu'nun bir hediyesi olarak lütfen bunu kabul etmenizi istiyorum. Bir şey sormak istiyorum. Alkışlarınızda. Şövalye gibi hissettim. Fahir, senin çocuğun var mıydı? Bir saniye, benim çocuğum yok. Şöyle bir bakıyorum da demek ki bu yüzük parmağının uzunluğu o kadar da çok etki etmiyormuş yani bir erkeklik şeyi yapılacaksa, değil mi? Kesinlikle beyinle ilgili, çünkü sizin bahsettiğiniz zaman sonraki hormonal dönemle ilgili olduğu için biz tümüyle beynin şeyiyle ilgili bir sistem bu. Aslında dediğim gibi çok uzun bir konu. İnşallah bir gün özet geçer. Yok hayır. Sizi inşallah bir gün Hacettepe'ye de davet etmek istiyoruz. Ameliyat olmaya. Biz ne için gelebiliriz? Sağlıklıyken gelebilir miyiz hastaneye? Aslında şöyle bir şey. Daha önce birkaç sunumlarınıza da katılma şansım olmuştu. Sunum biz derken, açıkçası biz sunum mu yaptık? Ben hiç hatırlamıyorum. Hacettepe'de yaptık. BTP'de hatırlıyorum. Söyleşi. Söyleşi. Sunumlar. Ama onlara, konuşuyor Serkan Bey, ben ne yapayım? Onlara havalı isim olsun diye, havalı olsun diye isim veriyoruz ya biz. Yok ha. Benim bir de ayrı bir mekan, nöroloji sunumum oluyor. Evet, bir de Ege Bey'in aylık sunumlarından birinde ikiniz de vardınız. Çok keyif aldığımız bir sunumdu yine. Bizim düşüncemiz, hatta buradan adını da almak istiyorum. Çünkü telefondan sonra konuştuk. Emre Bey var diş hekimliğinden. Namud Ersin deyiminize Beleşen de diyorsunuz. Soyadı da Emre Bey'in? Emre Meral. Ha, Emre Meral, tanıyoruz tabii canım. Emre'yle de... Bütün Ankara tanısın diye soyadını ben sordum. Yoksa ben biliyorum. Beleşen Emre. Evet. Aslında konsept bir şey hazırlayıp yani böyle sırf sohbet havasında değil de uygulamalı. Çok keyifli olur. Çünkü çok güzel testler var. Özellikle bilişsel, kognitif. Hatta mümkünse Taceddin Bey de olursa, çünkü o da evet, doğru. Diğer siz tanıyor musunuz Taceddin Bey'i, yoksa yayın üzerinden tanıyorsunuz? O da doktordur. Bilmeyen dinleyicilerimiz. Siz Necat Hoca'yı tanıyorsunuzdur herhalde. Tabii ki. İyi. Ona aslında keşke benim ameliyata gelseydiniz. İçeriden görseydiniz. Kadın beynimi, erkek beynimi. Çünkü nereye yatırdın da önemli bir beyni, değil mi? O da inanılmaz bir şey. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü akşam ben genelde geç çıkıyorum. Saat kaçtı? 8:30 muydu? Hatırlamıyorum. Aşağı inerken Sıhhiye'ye doğru çok acayiptir. Yani biz mi karşılaşmıştık? Sizinle gündüz. Gündüz karşılaştık da akşam tamam giderken Ege Bey'i gördüm. Yani daha doğrusu karşıdan iki silüet gördüm. Biri çok uzun, yani normalden çok uzun bir erkek. Bir de ona göre biraz daha kısa bir bayan gördüm. Şimdi bir hani direkt bir bilimsel konuşayım. Normalden işte, çok uzun da iri yapılı bir erkek. İri yapılı ve çok sağlam yürüyüşlerle, üstelik üstünde Superman tişörtü de vardı. Çok net. Aa, ameliyata geldiğim gün mü? Aynen öyle, akşamı. Ben ilk aklıma şey geldi. Acaba Ali'nin mi rahatsızlandı? Çünkü ben o dönem çok yoğundu. Sabah programlarını dinleyemiyordum ve bilmiyordum da ameliyat olunacağını. Ya böyle yanınızdan yürüyerek geçmiştim. Bürge Hanım da sanırım yanınızdaki, hı-hı, eşinizdi. Sonra çok komik. Umarım ya. Odur Ege. Yani umarım odur. Ya ara ara tabii biz de hastanelerde buluşuyoruz. Yani hemşire kıyafeti giyiyordu. Ama Bürge giyer. Değişik kıyafetlerimiz var. Bürge çılgındır giyer. Yeah. Süperman giyiyor Ege. Yanında hemşire. Bir de itfaiyeci var. Sonra da soramamıştım. Ne yazık ki içimde şey kalmıştı. Aynen öyle, sabah 7'de çok erken bir saatte Oktay Bey'le Fahir Bey'i görmüştüm. Evet. Onlara sormuştum. Geceden verdiğimiz varis çorabını almak üzere geri gelmiştik. Doğrudur, aynen öyle. Peki, çok teşekkür ediyoruz Serkan Bey. Ben çok teşekkür ederim. Serkan, daha çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşelim. O tip bir şey yapalım. Bu arada Serkan Bey'in hediyesinde bir alkışlarınızla belki ben... çocuklu biri, buyurun, gelir. Almak istemiyor musunuz? Hayır, almak istememek değil. Sadece olasılığı güzel. Çocuklu biri ama yok, almak istiyorum. O benim hakkım. Hatta şövalye gibi. Bu bir kılıca benziyor. Görünenler için söyleyeyim. Bence bunu size verelim. Çocuklu biri gelirse artık ona başka bir şey düşünürüz. Bu sizin kısmetiniz çünkü. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Alkışlayın diyor. Bu arada bir alkışla bari Ege'cim yani. Yalnız ne güzel şey oluyor burada. Eko. Şöyle, dur bir dakika, o zaman alkışı coşturalım bir taraftan da. Serkan Bey'i uğurluyoruz. Serkan Bey, gerçekten de davet etmenizi bekliyoruz hastaneye. Bizim canlı yayın aracımız, evet, bu. Bununla geliriz, odanızda bir yer ayarlarsınız bize. Oradan bütün kognitif çalışmaları birlikte gerçekleştiririz. Mustafa Bey, hoş geldiniz siz de. Merhaba. Ne yapıyordunuz siz, sokaktaydınız? Yürürken mi dinliyordunuz bizi? Yürürken dinliyordum. Bir duyunca da uğrayayım dedim. Uğrayayım dedim. Mustafa Can kutsal. Daha önce gelmiş miydiniz bu civarlara? Ama önüne. Ya neydi? Neydi? Kale. Yok. Adliye Sarayı. Ankara. Kalenin oradaki şey cadde. Çıkışlar. Samanpazarı. Samanpazarı. Samanpazarı'nın oraya gelmiştim ama bu tarafa gelmemiştim hiç. Evet. O da ya, ama Ege'nin tarifine uyarak geldiniz herhalde. Tatlıcıdan 11 adım yani bu. Helal olsun. Vallahi Tatlıcıdan 11 adım deyince Kamil Paşa konağa çıkıyor. Biraz tanıyalım Mustafa Bey, siz ne işle uğraşıyorsunuz? Ben öğrencisiniz. Öğrenciyim. Nerede? Şey, ODTÜ. Hatta metalürji mühendisliğinde. Öyle mi? Aa, geleceğin mesleği. Hatta Konyalıyım deyin, tam olsun. Yok. Nerelisiniz? Ya esasen şey, Kastamonu'yum. Babanız nereli? İnebolu. İnebolu musunuz efendim? Metalürji kaçıncı sınıf? Bir bitti, ikiye geçtim. Oo, daha metalürji sayılmaz. Ne yapıyorsunuz yazın? Daha bu sene başlayacak daha. Şimdi falan... yaz okulu mu? Yok, yaz okuluna kalmadım Allah'tan. Ne yapıyorsunuz? Ankara'nın tadını çıkarıyorsunuz. Ankara'ya da dün geldim. Birkaç gündür yani Mersin'deydim, tatildeydim. Şeyde, sabahki programınızın da podcast'ını bulamadım. Yayın yoktu herhalde. Bir süredir ya da onun için mi geldiniz? Podcast'ları elden aldım. Biraz da serzenmek için. Yok, biz sabah programımızı tatile soktuk, bir süredir yok programımız. Ama podcast yoksa git de bir tekerle karşı. Podcast diye lazım oldu. Var canım, sabahki programımızda şey de onu daha sonra şey yaparız. Evet. Peki. Peki, daha önce gelmiş miydin Mustafa buraya, hamam önüne? Yok, hamam önüne. Zaman pazarından öteye geçmedim diyor. Altında bu buraları bilmiyorsun hiç. Beğendin mi? Yok, buraları biliyorum. Ben şeyde zaten dış kapıda oturuyoruz. Hı hı. Yani boş hani, zamanlarımı hamam önünde geçiriyorum diyorsun. Yok, öyle değil de hani öyle erzak falan almaya. Erzak mı? Sakatatçı var burada işte. Hani... Sakatatçıya gidiyor. Hayır, böyle hani pirinç, bulgur falan öyle şeyler. Çuvalla mı alıyorsunuz öyle şeyleri? Alınıyor yani. Alınıyor. Yeniyor çünkü canım. Öğrenci evi mi? Siz mi? Yok. Aileyle kalıyor. Aile evi canım. Aileyle kalıyor. Çünkü öğrenci evi olsa öyle mesela hakikaten çuvalla alınmaz. Bir çeşit bir şey alınır. Mesela. Öğrenci evi de öyle, evet öyle. Bitinceye kadar makarna yenir. Ha, ben yanlış anlamıştım. Yani siz bir yıldır Ankara'da yaşıyorsunuz diye düşünmüştüm. Yok yok. Ben doğma büyüme Ankara'da. Doğma büyüme Ankara'da. Ama o zaman benim çok büyük bir ayıbım yok burada. Yani ben de yıllardır bu şehirde ilk defa hamam önüne geldim diye yayında canım, biraz utanarak söyledim de. 7-8 sene önce buraya bir kere de saz almaya gelmiştik. Evet, doğru, bir bağlı, ama o zamanlar böyle güzel bir yer yoktu. Demek ki doğma büyüme Ankaralılar da aslında hamam önüne pek gelmiyorlar. Çok büyük aslında bir kayıp gerçekten de. Şehrin ortasında başka bir şehre gitmiş hissini yaşayabileceğiniz yerlerden, evet, biri. Evet, gerçekten öyle. Hakikaten buraları öyle. Mesela şeye çok benzer. İnebolu'ya. İnebolu mu? Kastamonu mu? Neydi? Kastamonu, İnebolu. Benziyor değil mi buralar? Yani evet. Böyle otantik. Otantik işte. Otantik şeyinde buluşuyoruz. Peki. Onu dinleyicilerimize bir kere daha söylemiş olalım. Otantik şeyinde buluşuyoruz sevgili dinleyiciler. Onu kaçırma dinleyicilerimiz varsa. Herkes ayarlasın. Otantik şeyinde buluşmak üzere. Yeniden bir otantikte buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Yaz nasıl geçti? Bize biraz anlat Mustafa. Vallahi yaz. Tatile çıkan var, çıkamayan var. Tatil güzel geçti böyle. Nasıl güzel? Yani deniz güzel de. Deniz kenarında. Öyle. Neler yaptın? Böyle yeni bir aşk var mıydı? Yeni bir efendime söyleyeyim. Bir yaz aşkı. Bir yaz aşkı yaşandı. Vallahi yaz aşkı. Keşke olsaydı ya. Keşke olsun. Olmadı yani. Ne, o, ne kadar kaldın? 3 hafta kaldım. 3 hafta da olmaz ya. Yaz aşkı dediğin bence 3 hafta da olur zaten. 3 hafta tanışma. 3 hafta da olur da ondan sonra yani böyle bir gelişme şeyi yok. Süreci yok. Ya zaten yaz aşkı dediğin 1 haftalık bir şey. Bir hafta mı? İlk hafta tanışma. 2. hafta kaynaşma. Kaynaşma. 3. hafta aşk ayrılık. Ve tatlı bir ayrılıkla 3. İşte, haftanın sonu. Tanışacak kimseyi bulamayınca. Vardı da senle mi tanışmak istemediler? Efendim? Senle mi tanışmak istemediler? Yok, yoktu yani. Hmm. Etrafta biraz... İyice baktın mı? Yaş ortalaması yüksekti. Bu arada ben şimdi Serkan Bey gibi konuşacağım da ben fiziğine bakıyorum, sporla ilgileniyorsun gibi geliyor. Var mı? Yok, genelde meteoroloji öğrencileri böyledir. Yapılı olur. Yapılı ve iri olurlar, güzel olurlar. Yani yakışıklı olurlar. Buradan meteorolojiyle ilgilenen genç kızlara da duyurayım. Metallerle. Kardiyovasküler yapıları da son derece iyi olur. Evet. Mustafa sen parmağa baktın mı bir... Parmağa baktım. Sahilde... Evet, senin de erkek parmağı işte. Bakayım tamam. Bir. Yok ya aynı. Aynı. Hiç öyle kasma. Aynı evet tabii canım. Aynı. Aa benim gibi. Kız beyinli birisi daha. Teşekkür ederim. Arkadaşların etrafında öyle halka olup kız beyinli diye dolaşmıyorlardır inşallah. Yok çok büyük bir avantajmış ama sonradan. Tarihteki bütün büyük insanların bu bazı parmak büyük insanların deyince. Bütün. Neredeyse. Büyük insan dedin Kleopatra'nın öyleymiş. O da bir kadın olduğu için gayet hayır. Normal. Yani. Mustafa anlat biraz. Anlat, bize nasıldı anlat. Mersin? Neler yaptın? Ailenle beraber mi tatildeydin? Arkadaşlarla mı gittiniz? Yok, ailemle beraberdim. Sen ailenle hiç ayrılmıyorsun galiba. Burada Ankara'da beraber, Mersin'de beraber. Kızılay'da ne yapıyordun bizi dinlerken? Kızılay'da arkadaşlarımla buluşmuştum. Bak ne kadar güzel yakaladın. Bir farklılık yaratmışsın, güzel olmuş. Ne yaptınız arkadaşlarınızla? Kitap bugün aldın anladığımız kadarıyla. Evet, kitapçıya uğradım. Ne aldın kitap? Kitap... Şöyle bir bakıyorum da... Bu Huxley'in kitabını aldın. Evet, bilim kurgu... Evet. Sever misin yoksa denk geldi öyle bir şey ama. Yok severim. Yani Huxley'in kitaplarını da severim. Onun üzerine. Üye olduğun bir topluluk var mı? Bilim kurgu fantezi topluluğuydu galiba değil mi? ODTÜ'deki topluluğunda da. Üye misin ona? Yok ya öyle hiç. Bir... Onlara... Ona da mı almadılar seni? Yok almadılar beni. Vallahi almadılar yani. Niye almışsınlar canım? Eşli danslara başvurdun mu? Ona gittim ama... Gittin değil mi? Gittim. Almadılar mı? Her erkek öğrenci gibi gittim ama... Evet. Bir yerden sonra tabii. Nereden sonraydı o? Kapıdan sonra. Sen gittin mi Fahir ona? Eşli danslara evet. Ben yıllarımı verdim eşli danslara. Her şey olduğu gibi. Ben mesela hiç gitmedim. Aa, ben gittim. Kapısından bile girmedim. Ben gittim. Sen gittin mi? Ben eşli danslara gittim. Beyefendi dediler size öğretebileceğimiz bir figür yok dünya üstünde dediler. Ben dedim zaten bir şey öğrenme derdinde değilim. Siz beni yanlış anladınız falan dedim. O noktadan sonra da devam edemedik. Ben galiba eşli danslara değil de modern danslara gittim. Benim hatırladığım kadarıyla modern danslarda da bize bir şey yaptırdılar. Ondan sonra bir tiksindim. Ben modern danslara ben de gittim. Otobüste gidiyor musunuz falan gibi bir şey. Ortada otobüs yok, bir şey yok. Şimdi aniden fren yapıyor. Böyle sen öyle mi dedin? Çok saçma canım otobüs yok ki. Vallahi öyle yaptım yani. Çünkü bir 45 dakika falan bize bir otobüs yolculuğu yaptırdılar. Ondan sonra modern danslara olan ilgim azaldı. Ben de bir modern dansa gitmiştim. Bir arkadaşımı beklemek için gitmiştim topluğa da. Bana da bir hareket yaptılar. Sonra şuram incindi. Bir daha gitmedim. Belini mi vurdu? Öyle anlattım. Gitmiştim bir kere bir şey yaptırdılar bir daha da gitmedim. Mustafa Can 19 yaşında evet. Değil mi? Genç bir dinleyicimiz. Genç dinleyicilerimizden 19 yaşında senin yaşındakiler arkadaşlarınla bu yaz günlerinde Ankara'da nasıl vakit geçiriyorsunuz? Biraz belki dinleyicilerimize de bir fikir vermiş olursunuz anlattıklarınızla. Ankara'da nasıl vakit geçiriyoruz? Genel olarak böyle Bahçeli, Kızılay... Böyle güzel buluşup oturulabilecek yerler. Sokaklarda. Sokaklarda oturuyoruz diyorsun. Ya yok kafelerde. Ha. Sokaklar daha ucuz ama yani oradan herhalde. Tabii o ayın sonuna doğru öyle oluyor tabii de. Başka neler? Ne konuşuyorsunuz arkadaşlarınızla? Çok merak ediyorum. 19 yaşın gündeminde ne var şu anda? Şu şu anda yani konuştuklarınızdan çok farklı değil yani. Muhabbet ediyoruz genel olarak. İşte. Bir farkı işte onlarda mikrofon yok. Evet, radyo yayın. Yayın olmuyor. Yayın da değil sadece. Bu arada ben hemen Ramazan'ın ilk gününden dinleyicilerimize hatırlatalım. Aslında önemli bir şey biliyorsunuz. Ramazan zamanı, işte iftar zamanı radyo 1'e geçilir diye bir şey vardır ya, en doğru saati orası verir falan diye. Tamam işte lagaluga ile uğraşmayalım, radyoyu açalım derler. Radyoyu açalım derlerken bizim programı kapatmasın dinleyicilerimiz. Ramazan boyunca iftar saatini Ankara Radyosu'ndan takip etmek mümkün. Zaten iftara doğru biz yayınımızı Ankara Radyosu'ndan Radyo 1'e geçireceğiz. O yüzden hani sohbete dalarız, iftarı kaçırırız falan gibi bir endişesi olmasın. Dinleyicilerimizin iftar saatini Ramazan boyunca 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'ndan da takip etme şansları olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Mustafa Can, benim sana sorum şu. Şu şehirde şöyle bir şey olsaydı, şu yaz günleri daha güzel, daha kolay geçerdi, daha eğlenceli geçerdi dediğin neler var aklında? Vallahi... Ya da böyle bir soru var mı aklında? Yoksa lütfen bu soruyu cevapla. Yok, var. Var. Var, böyle, evet. Şehrimizde böyle sulak bir yer olsaydı, Gençlik Parkı dışında. Sulak yer dediğin? Yani böyle... Kerinç tahmini uygun. Yok, böyle... Kabun kabus. Yetiştirmeye uygun bir yer değil herhalde. Akarsu. Yok, akarsu falan böyle hani nehir. Akarsu mu arıyorsun? Yani kenarında sulu bir yer diyorsun. Evet, yani kenarında oturulacak. Sulu tarım mı? Damlama damlama. Yani o noktaya kadar gidecek. Ha, akarsu kenarı. Bir medeniyet kurmak için akarsu kenarı bakıyoruz. Yani deniz kıyısında olmak istiyorsun. Su kenarında. Yani deniz kıyısı değil de evet, su kenarı böyle. Niye, suyu mu seviyorsun? Yani suyu seviyorum. Yani tabii ki de hani böyle hani etrafında oturulabilecek bir yer yani sonuçta. Hani canımız sıkıldığında hadi gidelim de şurada canımız oturalım. Canımız sıkıldığında suya gireriz en azından. Bir serinlemek. Ha tabii yani serinlemek var bundan. Şehrimizde demek ki o şehrin hayhuyundan kaçabileceğin, şehir dışında olduğunu hissedeceğin bir yer. Ama evet, gerçi gölbaşı var çok su kenarı. Sen illa akar su mu? İlla akmasını mı istiyorsun? Gölbaşı doğru esasında da biraz mesafe uzak. Şehrin ortasında göl olsun istiyorsun gibi. Benim anladığım notlarımıza onu ekleyelim. Evet. Çok teşekkürler Mustafa Can. Peki. Ben teşekkür ederim. Tanıştığımız için bekleriz gene. Biz Ramazan boyunca burada olacağız. Bu konakta benim... olmasak yan konakta oluruz. Yani bu civardaki konakların birinde muhakkak yayında olacağız. Benim kitaplarım hala evde duruyor bu arada. Meteoroloji ile ilgili kitaplar. Eğer ihtiyacın olursa tekrar konuşalım yayın yoluyla. Uygun bir fiyata sana satacaklar emin olabilirsin. Fakat ben onların doğru kişiye gitmesini istiyorum ve kıyamıyorum vermeye. Doğru kişiyi nasıl çünkü belirleyeceksin? Çünkü tahmin edersin onu? Eğer bizi dinliyorsan. Uzunca da bir süre eğitim hayatım devam ettiği için benim çok da kullanılmış kitaplar değil. Yani böyle hani yıpranır ya bazı öğrencilerin kitapları, öyle bir şey değil. O yüzden iyi durumda. Kullanacaksan tekrar bir haberleşelim, görüşelim. Çok teşekkür ederiz geldiğin için ben buraya. Ben teşekkür ederim. Eline ayağına sağlık. Yürüyerek mi gideceksin buradan tekrar? Buradan büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Kolay gelsin diyelim o zaman. Sanki arabanın anahtarlarını vereceksin gibi. Vallahi bir al bununla git. Ben senden alırım sonra. Okey kitaplarını hani böyle getir. Şeyde promosyonlar arasında hani gelen çocuğuna böyle üniversite öğrencisine araba falan gibi bir şey geçmişti. O ama zaman şöyle bir şey yapalım. Senden sonra sen değil de senden sonra gelecek ilk üniversite öğrencisinin bütün harç ve yurt masraflarını biz karşılıyoruz. Çocuğunu. Tabii kendisini değil ama gelecek nesilleri bir garanti altına alalım diyoruz. Çünkü tam harç yatırma mevsiminde olduğumuzdan onu bir denkleştirmemiz lazım. Biraz biriktirmemiz lazım. Harçlar ne kadar bu arada? Kaç para oldu? En son 460 lira. Bir dönem. Evet. İyi. İyi, güzel. İyi. 460 son sorduğumuz soru da Mustafa Can'a bu oldu. Seni böyle uğurlayalım. İlk defa böyle bir şey soruldu yayında. Mustafa Can, tekrar çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Tekrar ara bizi konuşalım, haberleşelim. Oldu. Diyelim tamam. Ve Mustafa Can'ı uğurlayalım. 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şehrimizin ortasında gerçekten de bambaşka bir hava yaşayabileceğimiz tarihi hamam önünden sesleniyoruz sizlere. Tarihi hamam önünde bir süreliğine önümüzdeki birkaç gün içinde Kamil Paşa Konağı'nda olacağız. Kamil Paşa Konağı'nı nasıl buluruz derseniz gelin Saat Kulesi'nin oradaki tatlıcıyı bulun. Tatlıcıya sırtınızı verin. 11 adım gidin. İşte Kamil Paşa Konağı'ndasınız. Kamil, burada daha önce kim yaşıyormuş? Kamil Paşa. Kamil Paşa'nın konağı. Kamil Paşa'nın kim olduğunu biliyor musunuz? Kamil Paşa bir dakika. Kamil Paşa. Neyi arıyorsun Fahir? Sanki ya bilgileri arıyorum beynim. Hadi bakalım biraz bekleyelim istersen. Sanki bilgisayarda folderları açıyor. Ke Kastamonu değil. O Kamil Paşa. Kamil. 1800. Ben sana birazdan söyleyeceğim. Bir dakika. 1800. Şimdi sen ne yapıyorsun? Konağın doğramalarına bakarak şey diyorsun. Orada diyorum ama. Kamil Paşa ilk meclis döneminde mecliste zabıt katiplerinden biriymiş. Tabii. Zabıt katibiymiş daha doğrusu. Burası ve burası meclise yakın olduğu için. Oradan ben de zaten. Zaten şey diyormuş Kamil Paşa. Rahat ya. Rahat yürüyerek diyor. Gidip geliyorum diyormuş. Daha sonra Adnan Menderes oturmuş burada. Bu konakta. Adnan Menderes'in Ankara'da oturduğu konaklardan, evlerden bir tanesi. Burası şu anda yayın yaptığımız yer. Bu bilgi de gerçekten de tarihi, yani Türk siyaset tarihinde önemli bir yer, evet. Önemli yerlerden biri. Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinin yer aldığı bir konak. İşte herhalde bundan sonra birkaç yıl sonra burada bir yayın yapılırsa Kamil Paşa'dan bahsedilir. İlk meclisin zabıt katibi. Ondan sonra Başbakan Adnan Menderes ve o beraber ve solo sohbetlerin yapıldığı yer diye bahsedilecek. Konak diye geçecektir. Evet. Bu arada konak sadece bizim konağımız değil. Onu hepimizin konağı. Hepimizin konağı gerçekten de Ankara Radyosu 18'de 24 arasında yayınlarını, canlı yayınlarını konaktan gerçekleştirecek. Ama tabii yani konak havasını ne kadar yayına yansıtabilirler? Biz sonuçta hani konaklarda büyümüş insanlar olduğumuzdan. Tabii yani bunu hazmetme meselesi. Hazmetme meselesi. Yani sonuçta biz hani görmüş geçirmiş ne konaklar gördük. Yani babamın işi dolayısıyla ben çocukluğumu ilk orta ve lise eğitimimi 7 ayrı konakta tamamladım. Yani o konaktan hadi bu sene tam alışırsın bir başka konağa. O konaktan o konağa. Aynısı. Benim de başıma gelen aynısı. Biliyorsunuz benim annem de babam da öğretmen. Öğretmen olduğu için biz konaklardan inmedik. Hep konaklarda yaşadık. Konaklara gelesin. Konaklara gelesin diye. Oradan çıkar zaten. O yüzden aynı. Ege senin konaklarına şeyin vardı. Ben onu tam bilmiyorum. Ya bizim şimdi ilk önce bir kendi konağımız vardı. Ondan sonra... O büyük yangında mı yanmıştı? Büyük yangında yandı. Sonra yangına dayanıklı yeni konağımız oldu. Ona geçtik. Bu sefer sel. Hayda bütün konağı taşı. Bu sefer süper bir konak bulduk. Büyük, en son ona yerleştik. Büyük badire atlatmışsınız. Benim babam işte tam bu yüzden oğlum ben konak satın almam dedi ve hep kirada oturduk biz konaklarda. Daha yani, pahalıya geldi. Yandı Paşa ya. Konağı bilinir belki. İsmi. Neyi anlamadım. Yandı Paşa Konağı. Ha. Konağın ismi yoktu. Yandıktan sonra ismi koyuldu. En başta. Tabii ki bir konakta bir olay olana kadar isim koyulmuyor. Ama çok güzel bir atmosfer. Hakikaten insan şöyle konağının bahçesinde, burası bahçe değil ne denir buraya? Avlu. Avlusunda. Konağının avlusunda tattığı huzuru hiçbir yerde tadamıyor. Yemin ediyorum kendi evimde bu kadar huzurlu değilim. Konak insana... Hayır, yeni evlenmiş bir insan olarak ters tüs açıklamalar yapıyoruz. İnsan kendi evinde huzurlu olmaz mı? Allah huzuru, aradığım huzuru konakta buldum. Bilsem valla... Serkan Bey dinliyorsa şu anda emin oluyor. Neden? Evlenmemekten. Evlenmemenin doğru bir karar olduğunu. Ama ben hakikaten üstümüzde bizim bilmediğimiz ağır bir yük varmış. Benim Serkan Bey'den gördüğüm oldu. Yani biz burada diyoruz ki işte evlendik falan filan diyoruz. Serkan Bey bütün hayatının temellerini bana dayandırmış ve koca çınar diye tabir ettikleri ben şey arasında nöroloji. Nöroloji ve nöroşirurji. Ya yok o Serkan Bey'in ki ayrı bir şey. Nörolu merolu bir şey demişti ya. Siz onu daha iyi hatırlarsınız. Neuroscience. Sevgili. Bilişsel, evet. Neuroscience. Neuroscience'e dayandırmış o... Sinir bilimi. Sinir bilimi de sinir bilimine dayandırmış adam. Biz bana o camiada Koca Çınar diye geçer. Ve ben evlendikten sonra onun temel taşlarından birisi oynadı. Ve şu anda dayanacağı hiçbir dal yok. Şu anda zaten harıl harıl evlenecek kız arıyor Serkan Tabii. Bey. Buradan da genç kızlara duyurulur. Mavi gözlü doktorumuz var. Mavi gözlü keçi sakallı. Ve neuroscience mesela TUS var ya. TUS var ya derken tıpta uzmanlık sınavı. Ona girenler işte ben göz kazandım, ben kalp kazandım falan diye. Neuroscience kazananlar da şeyler. Ben de sinire kestim. Evet, Ramazan özel yayınımızı görkemli bir espriyle noktalı. Yalnız ben taksiden indik ya. Sen taksiydin mi? Sen hala taksiydin mi kaldın? 2 kuruş para vermedim diye mi? TRT'den buraya. Ay ben ona çok üzüldüm aslında. TRT'den buraya. Ben onu bir açıklayacağım. İyi ki taksiden inmişim ben yalnız. Sizin söyleyeceğiniz bir sürü şey varmış. Evet. Metro ile gelmeyi anlatayım mı buraya? Tamam, onu anlatacaksın. Ben bir onu anlatayım. Ondan sonra sen de metro ile gelişi anlatırsın. Şimdi TRT'nin önünden araçlarımızı TRT Ankara Radyosu'nun hususi otoparkına bıraktıktan sonra dedik ki bilmediğimiz yere en iyi gitme yöntemi nedir? Taksiyle. Evet. Taksiye bindikten sonra neyse geldik burada. Oktay dur dedi. Taksici abi durdu. Sağ olsun. Ondan bu arada sonra... bilmediğimiz yere gitme yöntemi değil canım. Burada araba otopark falan filan olmasın diye. Bildiğimiz yer bilmediğimiz yer değil. Tabii falan filan olmasın diye tamamen. Yani. Bundan onu düzeltelim çünkü. Evet, neyse, onu düzeltelim. Şey olmaz. Dur dedikten sonra siz bir anda sanki yani araç neredeyse hareket halindeyken henüz durmamışken siz araçtan iniverdiniz. Ben de onun şokunu yaşadım. Ne çabuk ödediler dediler. Ben de ne çabuk indiniz. Ne ara ödediniz derken ben de orada şey yapmak zorunda kaldım. Böyle hani tam ineceğim baktım. Taksici bir ters baktı o esnada. Hani ne ödemesi. Henüz ödemeleri almadık çünkü. K ödemeleri de yapıldı ama taksicinin ödemeleri yapılmadı. Evet, konakta da olsak çadırda da olsak bazı şeyler hiç değişmiyor. Dinliyoruz, evet. Ödeme deyince aklıma başka bir ödeme gelmedi yani açıkçası. Aklına gelen bütün ödemelerden bahsetmek zorunda olmadığını söyleyelim. İstersen ödem diyebilirsin. Evet, devam et. Evet, evet, ne kadar, nereden nereye? Fakat sonra aramızda 4 lira 64 kuruş bir mesele oldu. Çünkü ben onu vereyim falan. Çünkü 3'e bölünmüyor. Nasıl bölünmüyor? Şöyle. Nasıl bölünmüyor? Tam bak nasılının kullanılacağı doğru kalıp. 4 lira 64 kuruş şey olunca Oktay bir 2-2,5 liralık bir parayı çıkarıp benim elime tutuşturmaya çalıştı biliyor musun? Ve ben de yok gerek yok abi falan. Burada bak cebimde hala o para. Veremedim ben bir yere. Ben sana... İstersen onda bir tane daha şey alsın Fahir. Tekrar ya, alsın. Evet sana. Ben zaten bunu alacağım. Kapanmaz değil mi ben gidinceye kadar? Yayınımız bittikten sonra. Valla iftar saati. Sahura kadar açığız dedi. Bu ara biliyorsunuz Ramazan dolayısıyla her yer sahura kadar açık. Aa, çok güzel bir şey aslında. Vallahi, yani şehir biraz daha yaşıyor. Ankara için hani öyle gece bir derler. Saatten sonra ölen bir şehir derler. Ramazan'da daha da yaşayan bir şehir haline geliyor. Biz mesela öğrenci evimizde şeyi fark etmiştik. Sahura kadar açığız diye kebapçıda bir yazı gördüğümüzde öğrenci evinde mest olmuştuk. Sonrasında da Ankara'nın dönercilerini zaten 24 saat esasıyla çalıştıklarını öğrenip kez daha mest olmuştum. Yani yıl boyunca dönere 24 saat ulaşabileceğimizi fark etmiştik. Ama şimdi aslında şehrin yaşanacak saatleri de bu yaz sıcakları yüzünden şu dakikalar. Bu saatler değil mi? Yani şu hakikaten ideal bir saat. İşten gelen insan iftarı da dışarıda yapmaya karar verirse rahat rahat şu saatlerde sokakta dolaşır, sıcaktan etkilenmez. Biz gerçi şu anda konaktayız. Halk nasıl yaşıyor çünkü halktan kopuyoruz bilmiyorum evet, da. Evet, konak yaşantısının bize bir tek dezavantajı oldu. Halktan koptuk. Sen istersen bir daha bir fırla veya sen dolaşmak ister misin, oyuncakçıya gitmek ister misin? Hadi ben gideyim. Hadi sen git. Ben giderim. Ben giderim de. Ben giderim, o gider. Evet, Oktay Demirci'ye ben... Oyuncakçıya bak. Ben güllaç var mı diye bakayım mı? Güllaç. Çok sevdiğim bir şey benim güllaç. Ya ben de diyorum ne esas bir şeyi bekliyordum ben. Neyi bekliyordum? Güllacı bekliyordum. Tatlıcıya sordu mu güllaçı? Tatlıcıya onu sormadım. Tatlıcıda bir tek şey vardı. Ne derler ona? Şey tatlısı vardı. Lokma ve? Lokma tatlısıyla şey tatlısı vardı. Hani nasıl bir tatlı o? Halkalı bir tatlı vardı. Oktay'ı ben gönderdim bu arada. Cebine 3-5 kuruş sıkıştırdım. Saf biraz garip. Oktay kaybolmayasın. Bak kaybolursan tatlıcıya sırtını veriyorsun. Oktay. Yok kaybolmam. Şimdi çıktım. Aa çok güzel sahne kurulmuş burada. Bir sahneyi de öğrenemedik bu arada. Ne konseri var bu akşam diye. Ne konseri var diye öğrenemedik. Ferhat Göçer. Hadi gözünüz aydın. Oktay bizim şarkımız bu. Kadar evet. Fahir'le senin şarkın Ege. Cennetin dur bir dakika şarkı. Ben hiç duymuyorum sizi. Ya bizi duymana gerek yok. Biz seni duyuyoruz. Biz Oktay. Seni duyuyoruz. Biz zaten seni duymak sen için değil. Sen bize bilgi ver. Bu konağın duvarlarının dışında nasıl bir hayat var hamam önünde akşam saatiyle artık güneşin etkisini kaybettiği şu saatlerde ortalık canlandırma diyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. TRT Ankara Radyosu'nda canlı yayındayız şu anda. Sizinle konuşabilir miyiz? Ha şimdi işiniz mi var? Tamam, şovunuzu yapın ondan sonra konuşacağız. Ne işleri varmış? Vallahi çok çok güzel. Sokaklar şu anda coşmuş. Sen çıktığın zaman böyle miydi? İncin top atıyordu Oktay'cığım. İncin top atıyordu. Bir Nasrettin Hoca var burada. Vallahi Nasrettin Hoca'ya git. İnanamazsın. Oktay Nasrettin Hoca'ya şey desene. Şu oyuncakçıdan bize düdük al. Bakalım para isteyecek mi? Nasrettin Hoca yalnız sakalla Nasrettin Hoca olmuş gibi biraz. Ya bizdeki yani Noel Babalar gibi. Tarafını ben göremedim. Hadi ya. Ben bir tarafını göremedim. söyledim. Seni az önce tersledin mi Hasrettin Hoca? Ya yok, yanında şey vardı. Hanımı vardı yanında. Aa, onlar... bana görünme de kime görünürsen görün dediği hanımım. O tip bir espri yaptı, evet. Ha, buldum oyuncakçıyı. 2 saattir oyuncakçıyı arıyorum. Oktay, hayır, burada ne güzel şeyler varmış. Oktay, durumum yoktu. O kadar param çıkıştı, kusura bakma. Dur bakayım. Aynı değil mi? Kırtasiye fotokopi yazan yer değil mi? Senin de aldığın yer. Ya kırtasiye fotokopi içeride. İçeride kırtasiye malzemeleri, fotokopiler içeride. Oyuncakların komplesi dışarıda. Sen bu şeyi nereden aldın? Hah, işte burada. Ay çok güzel de bunun büyüğü yokmuş hakikaten ya. Oktay, fiyatları sorsana, acaba bir değişiklik oldu mu? Çünkü iftar saatine yaklaştık. Hayırlı işler, kolay gelsin. Bunun büyükleri var mı? Yok. Bunun büyükleri yok. Kaç paraymış sorsana Oktay. Oktay, eşek kadar adama uygun olanı var mı diye sorsana. Bir saniye. Ya bir saniyeyle vakit geçer mi Oktay? Sor, fiyat sor. Oğlum bana göre olanları var mı acaba? Böyle daha boyu büyük. Boş zamanlarımda evde dolanabileceğim tır tır tır tır diye. Çünkü dışarıdaki beyefendi geldi dedi. Fahri sen alamamışsın. Aa, içerisinde çok güzelmiş buranın. Güzel tabii canım. Bu arada hamam önüne gittiler, oyuncakçıdan çıkmıyorlar demesinler diye bir başka dükkanlara da gidelim. Şu Nasrettin Hoca ile bir sohbet etseydik, yayınımıza davet etseydik aslında. Onu ben göz hapsinde tutuyorum şu anda, hiç merak etmeyin. Ne yapıyor Nasrettin Hoca, niye tersledi seni? Ya Nasrettin, yok terslemedi, adamın işi vardı ya. Ne işi olabilir Nasrettin Hoca'nın? Espriler yapacak, fıkralar anlatacak. Kazan öldü, kazan doğurdu. Ha, laf çarpacak, bu kadar. Bir yarım saat bir adamın şov zamanı var yani, ne yapsın ki? Ay, ne şov yapıyor anlamadım ki ben. Kazan var mı ortada mesela? Yoğurt var mı Oktay, yoğurt var mı? Yoğurt mu? Ha, yoğurt. Maya veya maya. Yok hiç, zaten sakalı falan da belli. Yani şey, biraz böyle şey olmuş. Kirli sakallı hani böyle mı? Böyle bir şey olur ya. Nasrettin Hoca'nın gençliğini yapıyor. Gençliğini yapıyorsun. Yılbaşında şey olur ya, palyaçolar olur ya böyle. Ne palyaçosu, Noel Baba olur. Ya tamam, Noel Babalar olur ya böyle, canı sıkkın. Oktay benim bizi iftar saatine doğru bir... İftar saatine doğru hakikaten kelime haznesi daralıyor Oktay'ı. Buldun mu bir şeyler Oktay? Alo. Alo alo diye geçiyor. Ondan sonra bana diyorsunuz alo diyorsun diye. Çiğ köfteci var burada, çiğ köfteci. Ha, çiğ köfteciye git. Ben tatlıcıya gidiyorum. Ya tarihi bir şey bul, tarihi. Bir tarihi, de bak bakalım o fotoğraf var mı? Aa, Didem geldi. Didem'i buldum ben. Hanımını buldu Oktay Demirci, canlı yayında hanımını buldu. Dur, yayındayız şimdi. Benim tarihi bir şeyler bulmam lazım. Siz geçin, ben geliyorum. Niye? Hanımını da al gel Oktay. Evet. Ya onun da işi varmış. Onlar da tersledi beni. Oktay. Oktay sen bir senden... huzursuz, bir meymenetsiz bir adam oldun. Haberi. Herkes tersliyor beni ya. Hamam önündeki Ramazan coşkusunu batıran adam diye gazetelerde göreceğiz Oktay. Ben en iyisi sahneye gideyim ya bak. Aa, ben kıraathaneye niye gitmiyorum? Aa, evet sen Konyalısın sen ya. Ben de Konyalıyım diye gireceğim. Ama nüfussuzlarım yok yanında. Olsun, sen şey diye sor Oktay. Konyalı olmayanları almıyor musunuz diye. Oktay şey diye girsene. Hani ya da ne? Benim 50 gram pastırmam diye girsene. Öyle giremem. Niye? Bilirlerse onlar bilirler. İftar saati olmadı ya, o yüzden pastırma falan yani diyemez. Siz misiniz sorumlu? Siz misiniz Konyalı? Şu anda canlı yayındayız. Evet, Konyalılar harici. Nedir? Niyazi abi şu anda yanımda. Sorsana, selamlar, Konyalı sorun. Olmayanlar giremiyor muymuş, sor. Şimdi ben Konyalıyım. Benim iki arkadaşım var yayında. Niyazi abi. Diyorlar ki olmayanlar giremiyor. Yo, beni ya, almadılar ama. Hepsi giriyor. Beni almadılar, Adanalıydım. Adanalıyım diye beni. Herkese kapımız açık. Herkese kapımız açık dedi Niyazi abi. Ama söyle az önce Niyazi abi şöyle orta boylu, hafif evet, hafif sakallı şey değil mi? Ona sorsan evet, az önce Adanalı bir arkadaş gelmiş almamışsınız demişsiniz. Almam. Az önce Adanalı bir arkadaş gelmiş almamışsınız diye bir iddia var diyor. Hayır, yanlış. Yanlış. Herkes girebilir. Kaç yıllık bir kıraathaneymiş? İsterseniz direkt siz soru. Onunla soru. Tamam. Niyazi Bey. Şu anda. Niyazi Bey. Niyazi Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı hoş yayınlar. Geldiniz. Niyazi Bey, bu hayırlı. Konyalılar Kıraathanesi kaç yıldır hamam önünde? 6 yıldır buradayız. Daha önce neredeydi? Daha önce de hamam arkasında aynı şekilde yine faaliyet gösteriyor. Aa, hamam önü ve hamam arkası olmak üzere buranın ilk kez ben ikiye evet, ayrıldığını. Hamam arkası sokaktaydık, evet. Hamam arkası nereye düşüyor? Hamamın arkasına düşüyor. Aynı caddenin öbür yakası yani. Peki nedir sizin müşterileriniz, böyle hani bu civarın esnafı mıdır, yoksa burası biraz daha turistik bir yer olduğundan? Ya, müşterilerimiz her kesimden geliyor yani, Hacettepe diş kliniğinden olsun, işte İktisat'tan olsun, Artı bu çevredeki insanlar, emekliler falan hepsi geliyor. Ha, üniversite öğrencilerinin de uğrak yerlerine göre. En çok Konyalılar geliyor der misiniz? En çok Konyalılar geliyor. Peki Niyazi Bey, siz kendiniz Konyalı mısınız? Evet, Konyalı. Neresinden Konya'nın? Beyşehir Büyük. Beyşehir. Şimdi bizim arkadaşımız da, o yanınızda duran arkadaşımız da, yıllardır Konyalıyım Konyalıyım falan diye bize, evet, şehirliymiş, havasını atar da. Bir, evet, iki bir soru sorsanız da bakalım. Biliyor Konya'ya muymuş Konya'yı? Yani birinin Konyalı olup olmadığını siz çok iyi anlarsınız Niyazi Bey. Evet. Ne yani, bir iki soru sorarsanız. Konya ile ilgili. Konya ile ilgili. Evet. Konya'nın en meşhur yemeğinden soralım. Evet Oktay, Konya'nın iftar, en... İftar yemeğinden. İftar yemeğinden. Bana mı? Evet. Bana mı soracağım? Evet. Evet. Hem çorbadan başlayayım. Çorba. Arabaşı çorbası. Arabaşı çorbası. Doğru mu Niyazi Bey? Et ekmek. Tandır. Tandır. Tirit. Bravo. Tirit'i, galiba Tirit'i söylediği anda evet, cevap olduğuna inandı. Evet, evet, Niyazi Bey çok teşekkür ederiz. Su, su. Su çünkü. Susamış olabilir şu anda herkes. Evet, doğru diyor bak. Şu peki, anda su diyor yani. Niyazi Bey çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz efendim. Hayır, kolay gelsin. Hayırlı işler diliyoruz size. Sağ olun. Teşekkürler. Sağolunuz. Hoşçakalın. Oktay, başka ne var Ramazan'a özgü orada? Milletin iftar vaktinde kuyruğa girdiği bir şey vardı galiba orada. Fırın vardı bir tane girişte benim gözüme, alo, çarpan. Alo. Oktay. Alo diyor. Nasılsın Niyazi abi? Süper adamdı değil mi? Süper bir insan hakikaten. Ya. Senden iyi olmasın. Mükemmel bir insandı. Oktay'cığım. Orada fırın vardı bir tane. Girişte. Galiba kıraathanenin yanında, gördün mü onu? Kıraathanenin yanında yok. Kıraathanenin yanında fırın yok. Kapanmış yok demek ki. Olur mu canım? Sade pide diye bir, evet, yazı gördüm. Pideyi nereden alacağız biz iftar saatinde? Yanlış görmüşsünüz. Oktay'cığım, bu o civarda bir yerde... Sor bakalım, pide nereden alıyoruz diye. Bu hemen kıraathanenin yanında değil, pide salonu var burada bir tane. Ha, pide salonu var. Taş fırında meşhur Ramazan pidesi bulunur yazıyor. İşte tamam, benim dediğim de o. Kıraathanenin yanında değil ama. Ha, değil mi? Civarında. Ha, ha. Peki, evet, şimdi biraz bu tarafta. Evet. Başlamış mı pide satışı? Bitmiş mi yoksa? Bakayım, tabii canım, başlamıştır, başlamaz mı? 75 kuruş sade pide. Sade pide. Kaç pide satmışlar? Bir gir bir öğren ya. Dur, hemen girelim soralım. Buraya bile geldi bu arada kokusu. Pide kokusu, birisi, sıcak pide kokusu hakikaten. Kapıyı açtı. Dolaşıyor, bilmiyorum. Çünkü biz konakta olduğumuz için. Konak ne kokar? Pide kokar. Konak pide kokar mı ya? Et kokar, ne kokar? Konak yanık kokar çünkü konaklar lazım, genelde yanar. Yakarız konakları. Girdin mi Oktay? Oktay bir şey de vallahi bir... Hakikaten girdim. Sen camdan mı girdin? Sinsi sinsi dolaşıyorsun. Hayırlı girdim, işler de bir şey ya. Girdim. Hayırlı Ramazanlar da Oktay. Bak. Hayırlı işler. Ankara Radyosu'nda canlı yayındayız şu anda. Kolay gelsin. Nasıl işler? Nasıl gidiyor? Öyle mi? Oktay, esnaflı diyalog. Nasılsınız? Merhaba. Nasıl gidiyor işler? İsminizi öğrenelim size. Asiye Hanım'la birlikteyiz şu anda. Asiye Hanım'ın işler hakikaten iyi gidiyor galiba. Neşeli neşeli ben, geliyor sesi. Çok, gerçekten çok neşeli bir hanımefendi. Yani gerçekten öyle. Sizin mi efendim burası? Evet. Sizin evet, hem de siz evet, duruyorsunuz evet, kasada. Evet. Kasada da duran o. Yani bir tarihi şey miymiş olmasın burada. Tarihi miymiş, sor Oktay, tarihi mi? Ne tarihi mi? Hamam önü. Hamam önü tarihi de oradaki pideci yani, tarihi miyim? Kaç yıldır burada? Bugün nasıldı satışlar? İlk gün Ramazan pidesi satışları nasıldı? Soruyor mu? Yani. İlk gün biraz daha ısınma. Kaç pide yapmışlar? Oktay, kaç pide yapmışlar? Değil mi? Öyle. Evet. Sayı var mı peki? Kaç tane satıldığına dair? Yok, sayı bilemeyiz. Sayı bilemiyorsunuz, veremiyorsunuz zaten yayında. Peki, çok yoğun burası. Ben size oyalamayayım daha fazla. Hayırlı işler, tekrar görüşmek üzere. Oktay, bari çok... kırsaydın payaya da bir pide alsaydın sıcak sıcak. İftar çok, saati çok yaklaşık. Çok yoğun burası ya. Çok yoğun, yoğun zaten, sen de müşteri olarak aradan kaynayacaktın işte, güzel bir şekilde alacaktın. Ben gelirken buradan pide alayım. Tamam Oktay'cığım, sen kaybolmadan gel istersen. Oktay'ın da esnafla ilişkileri çok zayıfmış ya. Evet ya. Hakikaten. Bak benim nasıldı? Sen oho. Ben sen... 40 yıllık, tabii 40 ben yıllık de esnaflık da var babadan dolayı. Hamam önünü, doğma büyüme hamam önünü gibi. 1,5 bak hala 1,5 diyor, bir şey diyor. Tamam. Tamam vallahi pidemiz kadar aldık. Teşekkür ederim. Ha, ha pide mi aldın? Ha nihayet ya. Oktay'da böyle dairesel şeylere bir ilgi var. Ya tekerlek ya pide. Doğada da bulunmaz diyordu. Bak Serkan Bey en güzel cevabı verdin. Oktay, hadi bekliyoruz seni. Şu anda telefonumuz çünkü cızırdamaya başladı. Onu da ortadan kaldırmanın en güzel yolu telefonu. Oktay'ın yüzüne Oktay'ın telefonu yüzüne kapatmaktı. Şu anda aslında şöyle acı bir durum da var. tam yavaş yavaş akşam serinliği başladı ya. Hı. Serin serin. Şu anda tam program yapılacak saat. En güzel aslında bizim programın bu saat. Keşke bu saatlerde başlasa. Programın keyfi esas şimdi çıkardı. Ama ne yapalım, biz her gün bunu çıkaracağız. Yavaş yavaş da zaten güneş biraz erken batmaya başlayınca güzelleşecek. Hakikaten şu şeyle kapıdan stüdyoya. Kapıdan pideyle giren adam kadar güzel adam var mıdır dünyada? Stüdyoya bugüne kadar neyle girildi? En fazla çayla girildi. Erdoğan falan bu tip hareketler yaptı ama kapıdan pideyle girmek gerçekten çok. Bravo Oktay. Çok güzel pide almışsın. Hakikaten sıcacık. Sıcacık tabii canım. Sıcacık. Dokunmayın. Fırın şurası. Yalnız ben şey hissine kapıldım şimdi. Böyle bir kapıdan birinin girdiğini görüyorsun ve onun masaya, mikrofonun başına gelmesi zaman alıyor ya. Evet. Hakikaten konakta olduğumuzu şimdi anladım. Kapıda görülüyor ve yavaş yavaş ağır adımlarla geliyor. Didem nereye gitti? İşte onlar gittiler şeye. Neye? İftarın olacağı yere gittiler, mekana. Başka bir her yerde iftar oluyor Oktay. Bir yerde olmuyor. Başka mekanlara. Bizim iftarı yapacağımız yere gittiler işte. Niye hanımını getirmedin? Korktun mu? Bir takım sorular sorarız diye. Dışarısı nasıl kalabalık? Niye korkayım canım? Ne bileyim öyle bir şey. Onların da işi var, beni terslediler diye. Evet, herkes beni tersledi dışarıda. Siz de terslediniz yayında. Böyle yalnız başına hissettim ben kendimi. Tek başına. Arkadaşlar. O yüzden parasını verip pide alıp geldim. Bedava alamadın mı TRT Ankara Radyosu falan? Alamadım maalesef. Çok dersti oradaki pidecideki beyefendi. Hanımefendi çok iyiydi de esas o kasanın arkasında duran beyefendi vardı, o bir tane. Ama şimdi o biraz şeydi. Ama yani yine sonra el salladı bana parasını verdikten sonra. Halbuki de dükkanları dolaşan hep iki ayrı kişi oldu ya. Evet, şey diye şüphelendiler herhalde. Konuşacak. Herkes telefonu al, Ankara Radyosu diye dükkana geliyor diye biraz aralarında konuşuyorduk. Senin yüzünden olmuş galiba Fahir. Oyuncakçı da çok şey davrandı bana. Yo, oyuncakçı. Yok onların büyükleri falan dedi. Ben 5 kere sordum o yüzden Oktay. Gerçi sonra var dedi. Adam sinirlenmiştir yani bir noktadan sonra. Yalnız hiç... Bir de ben orada çok pis pazarlık yaptım. 2,5 lira yazıyordu üstünde. Anladık Fahir onu. Bir de taksiye kaç para verdiğini de anlat. Ya küçük hesap. Ama hepsi yekün tutuyor. Egecim yani. Bir araya geliyor. 2 lira o, 4 lira o, 5 lira o. Bir topluyorum ay sonunda. 200-300 lira para yapmış. Yalnız benim üzüldüğüm nokta, iki defa çıktık şurada canlı yayınımızı biraz sokaklara taşıyalım diye. Hamam önü dediklerinde bir oyuncakçı var anladığım kadarıyla diye düşünüyordur buraya gelmemiş dinleyiciler. En yakın ya, tam karşıda oyuncakçı var çünkü de onlar. Tam karşımız değil mi? İki kapı var ya burada. Konağın, Kamil Paşa konağının iki kapısı var. Sürekli olan kilitli. Daha doğrusu sürekli kilitli olan bir tanesi var. Bir evet. Tanesi de hemen hemen çoğu zaman açık. Açık kapıdan girince ya da çıkınca işte. Onlara cümle kapısı dedikleri bu değil mi? Yo, cümle kapısı o kilitli olan. Kilitli olan cümle kapısı. Daha büyük olan kapı galiba cümle kapısı deniyor. Neyse, birine bir şey deniyor işte, önemli değil. Onun karşısından çıkınca zaten direktman oyuncakçı. İnsan işte tabii her zaman çocuk. Kaç yaşına gelsen de. Başka neler var acaba hamam önünde? Gerçi bir ay burada olduğumuzdan bütün hamam önünü keşfetmeye vaktimiz var. Keşfedecek vaktimiz olacak. Ben sana söyleyeyim, santimetre kare çıkartırız buranın şeyini. Haritasını. Sevgili dinleyiciler, tekrar edelim. Telefonlarımızı veremiyoruz çünkü henüz böyle bir bağlantımız yok. Önümüzdeki günlerde onlar da olacak. Hatta böyle bir yoldan... Kendi konağımıza geçince oraya telefon da bağlayacağız. Şu anda bir konak. Başka bir konak. Orada hazır sahne kurulmuşken gidip bu esprini sahnede yapar mısın? Sahnedekiler nasıldı bana o zaman pek güzel. Onu da anlat. Bak, sahnede hiç kimse yoktu. Sana bir şey anlatayım. Bak, buradan çıktın. Hı. Ondan sonra oyuncakçıya gittin, oyuncakçı yüz vermedi. Sahneye gittin, Nasrettin Hoca tarafından terslendin. Ki Nasrettin Hoca herkesi terslediğinden onu normal kabul ediyor. Yok canım, hiç herkesi sempatik davranır. Nerede sempatik davranır? Küçücük çocuğa parayı veren düdüğü çalar diyen adamdan bahsediyor. Gıcık olduklarını öyle yapıyor. O işte kazancı şey var ya, kazan al diyor, komşu öldü falan filan. Karısına da öyle davranıyor Fahir. Herkese ters davranıyor. Herkese. Sen bana düz davrandığı bir eşeği var, düz davrandığı. Ona da davranışını görmedik. Yani üçüncü kişi olarak giriyor. Ona da ters biniyor işte canım. Daha eşeğe de ters davranmanın başka bir yolu var. Hayır, eşek ters olabilir. Nasrettin Hoca dururken eşek ters dönüp geri girmiş olabilir Nasrettin Hoca'nın altına. Doğru. Yani şöyle bir düşünüyorum da. Bir dakika, ondan sonra Nasrettin Hoca'dan sonra Didem'i gördüm. Didem de sana ters davrandı. Didem'in yanında arkadaşları vardı. Ben yine onu anlıyorum. Çünkü benim eşim yanında arkadaşları olduğu zaman bana ters davranıyor. Ben buna alıştım artık. Normal. Yani her evlilikte olabilecek şeyler bunlar. Bütün evlilikler bunu yaşar zaten. Yani dışarıda böyle evde de. Fahir, sen bilmezsin bu evlilik mevzularını çok. Yani yenisin ya daha. Ya yeni olmakla ne alakası var canım? Anlat biraz da biz de bilelim. İşte onun için diyorum. Yani çok şey yapmazsın. Bak şöyle bu tip şeyleri yani normal karşılayacaksın. Mesela sinirlenmeyeceksin böyle terslendiğin zaman falan. Herhalde bir şey vardır. Bir şey vardır. Bir sebebi vardır. Vardır herhalde. Gene bir hata yapmışımdır ki tersleniyorum diye düşünüp sen hayatına devam edeceksin. O hatanın ne olduğunu anlamaya çalışmak evliliği sıkıcı bir nokta. Niye böyle yapıyorsun? Ben sana ne yaptım deme. Bir yerde bir hata yaptım herhalde deyip sen hayatına devam edeceksin. Bir özür dileyeceksin. Genel olarak çok özür dilerim. Yani neden özür diliyorsun? Eve girerken merhaba çok özür dilerim. Çünkü geç kalmış olabilirim. Bir şeyi unutmuş olabilirim. Sen evde yokken bir şey olmuş olabilir. Arkaplarla girmiş olabilirim. Seninle bağlantısı olmayan bir şey olabilir. Onun için de özür dileyeceksin. Benimle ilgisi olmayan bir olaydan canı sıkılmış herhalde. Çok özür dilerim. O zaman siz son 10 kaç dakika bayağı da programın sonuna gelmeye başladık diye tahmin ediyorum. Bayağı da bayağı çünkü. 15 dakikamız kaldı. 15 dakikamız falan kaldı. O zaman bir evlilik şeysi. Ne derler ona? Bir köşesi gibi hani böyle siz yıllarını bu kurum derken. Ay güllaç bakacaktım dışarıdan unuttum ben ya. Ben de neyi unuttun diyorum. Gittim pide geldim. Bir güllaç hakikaten getireydim. Hakikaten pide getirdim. Ege bir koş kapta bir de sen çık. Hadi bir de sen git de bir güllaç bul de. Gel ya. Bak ama dikkat et. Ama Konyalılar kıraathanesine gitme orada konuştuk. Ben başka tarafa gideceğim. O zaten. Taraf o tarafta konuştuk. Niyazi abiyle konuştuk. Oyuncakçıya da gitme çünkü bu sefer... Bak sen suçlu olursun. Tam manyak durumuna düşürüz. Evet, hakikaten gelip Ankara Radyosu'ndan geliyor. Oyuncak soruyorlar derler. Evet. Neyse ki olur. İlk gün yayın yapıyoruz. Yani daha doğrusu ilk yayını başlatan biziz. Eğer bir iki kişi daha gitmiş olsaydı kesin daha ters olacaktı onların şeyi. Evet. O zaman bunu buna nakşedelim. Tamam öyle yapalım. Bakalım bir değişiklik olacak. Ege'yi ilk kez dışarı gönderiyoruz ki bu konularda bakalım başarılı mı değil mi? Onları da görmüş olacağız. Öncelikle hayırlı yolculuklar diliyorum ben Ege'ye. Evet. Evet. Ege'ydi evet, mi? Şimdi evet. Konağımızın kapısında yıllarca konaklarda pamuklar içinde büyümüş Ege Kayacan. İlk kez çıkıyorsun. Sonra konağın kapısından dış dünyaya bir adım atar. Başına neler mi gelir? Varın dinleyelim. Evet hakikaten de burası biraz canlanmış ama. Çok kalabalık canım. Çok kalabalık da biraz da şey son 10 dakikamız Ege. O yüzden evet 10 dakikaya ne sıkıştırabilir? Ne? Yok 5 dakikalık uzaklaşabilirsin. Çünkü 5 dakikadır dönmeye ayır. Yani o tip bir şey düşün yani. Şu anda ben sizin gittiğiniz istikametlerin tam tersine gidiyorum. Hani sahneyi arkamıza bırakmış bir şekilde. İçerilere doğru gidiyorum. Aslında burada şimdi biz kendi konağımızı gördük ama evet. Şimdi bahçeleri olan çok güzel restoranlar, lokantalar var. Yani iftar zamanı eminim daha da kalabalık olacaktır. Hatta bilenler rezervasyonları yapıp gelmişlerdir. Ama hakikaten de çok teşekkür ederim. Arada bir müzik sesi geliyor. Ben ona doğru ilerliyorum. Tamam, müzik sesini bul. Kim çalıyor? Ne enstrümanı var? Aa çocuklar burada. Hangi çocuklar? Vallahi bir dakika dur. Onları ilerleyen günlerde galiba santur denilen bir alet var ya. Hani bizim kanuna benzeyen bir alet var. Evet. Onun yere koyuyorsun, sopalarla çalıyorsun ya. Ha bu şey gibi, tamam bildim. Kanun'un ilk modeli. Evet, o galiba bir Hint enstrümanı veya İran enstrümanı, tam bilmiyorum ama yerde bir santur, bir darbuka, bir de oturduğu sandukayı çalan bir arkadaş var. Ve gazetecilerin de ilgisini çekiyor bu durum. Ve o müzik de yapıyorlar. Bir şeyler sonra gibi istek şarkı şey çalıyorlar. Ne? Şu anda şey çalıyorlar. Ne derler? Aşık Veysel. Şu bendeki can olması falan diye vardı ya. Ya biz çıkaramadık ama onu biraz şey yaptı. Benliğin 10 para etmez falan diye bir şey var ya. Evet. Onu çalıyorlar. Dur bir dakika ben. Sana öyle geliyor olabilir mi Ege? Net güzel geliyorsa biraz dinleteceğim konseri. Tamam güzel geliyor. Bu arada Açık Hava Sineması'nın önündeyim ben. Ha buldun mu? Ne oynuyormuş bu akşam? Açık Hava Sineması'nda bu akşam şöyle bakalım burada hanımefendi. Efendim hanımefendi. İlk gösterim değil mi? Bu akşam açılıyor sinema. Selvi Boylum Al Yazmalı'nda başlıyor. Hanımefendiye sorsana Samet'in babası kim? Samet'in babası kim idi hanımefendi? Hazır ediyor nasıl ediyor? Hazır ediyor. Hanımefendi başka bir şeyimde kalmış anladım. Ben önümüzdeki günlerde oynayacak filmlerin afişleri var burada söyleyeyim mi? Söyle biraz. Biz Türk sinemasına biraz hakimiz ama dinleyicilerimiz de bilsin. Öç oynayacak. Öç. Sonra Sürü var. Askerin Dönüşü var. Ve Batı Trakya Türklerinin Büyük Mücadelesi. Türkiye'm. Önümüzdeki günlerde burada izleniyor. Gerçi filmin afişine baktığım zaman Batı Trakya Türklerinin kovboylarla mücadelesini anlatıyor gibi görünüyor. Salih Kırmızı'nın filmi. Aa, çok güzel filmdir sevgili oldu. Salih Kırmızı. Ben bu arada sinema dediğimiz yer, açık hava sineması dediğimiz yerde bir konak. Ne kadar bir güzel. Konağın avlusuna kurulmuş ve hakikaten de böyle alıştığımız açık hava sinemalarına pek benzemiyor. Bir perdemiz var gördüğüm kadarıyla. Perdenin önünde sıra sıra dizilmiş sandalyeler var. Şöyle bir... Kaçta başlıyormuş onu da sorsaydın Ege'cim. Soracağım şimdi. Böyle bir 75 kişilik hızlı hesabıma güvenebilirsiniz. Bir oturma düzeni var. Hemen arkasından da sehpalar. Sehpaların arkasının ortasında böyle sehpalarla bir yüksek yer var. Onun çevresinde taburelerle oturup çekirdek çitleyerek film izleme şansınız olabilir. Hemen yanında da böyle daha da lüks bir salon var. Ben şimdi salona giriyorum. Salonda da hanımlar var. O yüzden sohbete gireceğim. Yanlış yere girme. Hanımlar lokaline falan girersin. Bir de lafa doğru girmek istiyorum da. Kendirmen şimdi. Gerçekten başlıyor sinema diye. Merhaba, iyi akşamlar. Ben TRT Ankara Radyosu'ndan geliyorum. Şu anda canlı yayındayız. Sanki. Yazdırdık aktivite hakkında bilgi alalım diye. Merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Kolay gelsin. Yok, kalkmayın. Ya, ne gerek var? Allah kabul etsin. Ne zaman başlayacak film gösterimi? 9'da başlayacak. İftardan sonra millet yemeği niyeti. Ramazan boyunca mı devam edecek bu? Peki Ramazan dışında bu sinemayı kullanıyor muyuz? Evet, hep olacak. Ramazan'dan sonra da yaz boyunca film izleme şansınız var. Hangi filmler olduğunu bu afişleri gördük birkaç tane. Sırayla koyacağız diyorlar. Aa, bir kitapçıkta mı var burada izlenebilecek filmler? Tamam. Peki kışın ne oluyor burası? Burası biraz daha havalı bir oturma grubu da. Ha, burası kafesi. Karşı tarafta da kapalı kısmı. İyi, peki çok teşekkürler. Kolay gelsin size. Sinema burada. Tamam, biz de sizi bekleriz. Biz de Kamil Paşa konağındayız. Yayınımızı oradan yapıyoruz. Konaklar arasında ziyaretler olur. Evet, çok güzel. Burada izlenecek bütün filmler. Aslında şu anda Altındağ Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kitapçığı da aldım. Onu ele geçirdin mi nihayet Ege? Evet, onu ele geçirmen çok güzel oldu. Şu anda konser bitti. Evet, konser mi bitti? Çocukları alkışlamaya başladılar. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi sokaklar çok kalabalıklaşmadı şu dakikalarda ama kalabalık olunca durumu bilemem. Ama çocuklu aileler çocuklarının nasıl diyeyim arabalarıyla rahatlıkla burada dolaşabilirler. Trafiğe kapalı bir alanda olduğumuzu da hemen hatırlatalım dinleyicilerimize. Özellikle şu akşam serinliğinde çocuğu arabasıyla beraber alıp burada dolaşma şansı var dinleyicilerimize. Evet, ama buranın genel olarak sokakları da ona uygun zaten. Evet, sokaklarda dümdüz. Tamam, önünü. Sungur kaldırımlarda gitmeyecekler çocuklu aileler. Bunu değerlendirebilirler Ramazan boyunca. Ben sokağın sonuna doğru ilerliyorum. Yok, artık ilerleme, hadi gel. Geri gel çünkü. Hadi gel çünkü bitireceğiz, veda edeceğiz. Evet, iftar saati de yaklaşıyor. Senin geri gelmeni bekliyoruz. Zaten iftar saatinin yaklaştığını sokakların boşalmasından da anlayabiliyoruz. Herkes yavaş yavaş herhalde masanın başındaki yerini alıyor. Az önce zaten sinemadaki hanımefendiler de şey dedi. Şimdi gidin sonra gelin. Oruçluyuz diye. Hakikaten o sıcaklar üstüne çökmüş. Şu anda bu müzisyen arkadaşlarımızla gazeteden bir arkadaş anladığım kadarıyla röportaj yapıyor. Ben hemen başkasını yakalayayım. Merhaba hocam, kolay gelsin. Ben Mehmet Ankara Radyosu'ndan. Şu anda canlı yayındayız. Yapayacağım. Ramazan boyunca burada olacak. Üstünden gelelim mi dediniz? Merhaba. Tamam, yarın akşam bizim konağa gelsiniz de yayınımıza. Babasının konağı ya. Öyle davet eder. Burada mı çalışacaksınız? Bir iki dakikalık konuk bulursanız radyo yayınımıza. Konser verin. Şimdi aletleri getirmemiz biraz daha zor oluyor da ondan. Bağladın mı Ege? Yok, zaten biz 6 ile 8 arasında. Gelin, siz kaçta başlıyorsunuz burada? İşte 6'da önce 6'da gelin, 6-7 arası biz de çalarız. Ondan sonra devam edersiniz. Hem de şeyi anlatırsınız, sizi nerede buluyorlar falan diye. Sinemanın önünde aslında arkadaşlar. Orada da izleyebiliriz dinleyicilerimiz. Tamam. Ege. Efendim. Hadi artık, tamam, dön artık, hadi. Yeter. Müzisyenler bunun için biraz sohbet edelim. Tamam, hadi yeter artık, kapatacağız. Sanatçı konukları. Tamam, hadi hadi bekliyoruz. Koş bir koşu. Sayın sana Selvi Boylu Malviyason'un afişi getiriyorum bir tane. Aa, çok hoş, çok teşekkür ederim. Seni seveceğini düşündüm. Gerçekten çünkü. Bana da bir şey getirirsen. Ben de Altındağ Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kitapçığını getiriyorum. Ay abi. Eline sağlık Ege'cim, çok teşekkür. Düşünmen yeterdi. Ne zahmet ettin. Beni hiç etkinliğe götürmüyorsun diyordun. Evet. Hadi gel artık Ege. Geliyorum, geliyorum. Gelmen tamam. Lazım çünkü programın kapanışını yapacağız. Son bir dakikaya girmek üzereyiz, haberin olsun. Ya koşa koşa geliyorum. Aynen. Son bir dakika derken... Koş. Ankara için iftar vakti diye anlaşılmasın ama son bir dakika vedamıza. Son bir dakika. Çünkü buradan Radyo 1'e bağlanacağız. Ankara Kent Radyosu'ndan. Sonra tekrar yayın buradan devam edecek. Onu Ankara Kent Radyosu'nun dinleyicilerine hatırlatalım bir kere daha. Ve bizden sonra da Özgür ve Pınar burada olacaklar. Değil mi? Her çarşamba olmasa da zaman zaman çarşambaları onlara veriyoruz. Bazı haftalar evet. Çarşamba, bazı haftalar haftanın diğer günleri diyorum. Evet. Yanlışta bir gün söylemek istemiyorum. Hadi veda edelim artık. Dinleyicilerimizi de çok fazla bekliyoruz. Yarın yine biz burada olacağız. Dinleyicilerimize bugünden söyleyelim. Herkes işini gücünü ayarlasın. İsteyen dinleyicilerimiz gelsin. Müzisyenleri de ayarladım. Eline sağlık Ege'cim. Yarın orkestramız da burada olacağız. Çok güzel. Ve canlı müzikle. Şeyi yapabilirlerse eğer sohbet ettiğimiz anda tak diye müziğe girebilirlerse tam İbrahim Tatlıses programı gibi olacak. Mesela şey diyeceğiz. Oraya da zamanında trenle gitmiştik. Tren geliyor. Geldi mi size müzik? Geldi. Gerçi pek biz bir şey anlayamadık ama olsun. Yarın buradan daha net bir şekilde anlarız. Sevgili dinleyiciler, beraber ve sol sohbetlerinin sonuna geldik. Hemen hatırlatalım, radyoların başındakiler iftar saatini TRT Ankara Radyosu'ndan da takip edebilecekler. Birazdan yayınımız iftara doğru Radyo 1'e bağlanacak. İftar saatini buradan takip etme şansınız var. Yarın akşam da yine beraber ve sol sohbetler tarihi hamam önünden seslenecek size. Kamil Paşa konağının avlusundan yayınımızın da iftardan sonra yine buradan devam edeceğini de dinleyicilerimize hatırlatalım ve artık yavaş yavaş vedamıza geçelim. Buradan İlham abiye de çok teşekkür ediyoruz. Yarın akşam yine beraberiz herhalde. İnşallah. İyi, bol bol birbirimizi tanıma şansımız olacak. Ne yapıyoruz? Ankara'daki stüdyodan arkadaşlarımız herhalde güzel bir şarkı hazırlamışlardır bize. O şarkıyla veda ediyoruz. Hoşçakalın.